Dus ABBA klinkt na hun comeback nog steeds als ABBA. Ik had het spannender gevonden als ze op de hardcore hip-hop tour waren gegaan. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 3 september en op deze dag in 2005 is de allereerste uitzending van de nieuwe ouderenomroep Max. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klom. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Meer jongvolwassenen dan voorheen kampen met psychische problemen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een kwart van de mensen tussen de 18 en 25 jaar voelde zich in de eerste helft van dit jaar geestelijk niet in orde. 10 procentpunt meer dan vorig jaar. Of de cijfers worden veroorzaakt door de coronacrisis, kan het CBS nu niet zeggen. Iemand is volgens het CBS psychisch ongezond, als hij of zij zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. Volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met zulke klachten dan andere leeftijdsgroepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n 600 mensen in beeld met wie wordt gesproken over hulp bij wegkomen uit Afghanistan. Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Ook staan er ongeveer 100 Afghanen op de lijst. Ze hebben bijvoorbeeld geholpen bij Nederlandse missies of werkten voor internationale organisaties als de NAVO. Een belteam van 50 medewerkers van Buitenlandse Zaken probeert met de 600 mensen in Afghanistan in contact te blijven. Het dodental van de overstromingen aan de Amerikaanse oostkust is opgelopen naar 45. De meeste van hen kwamen vast te zitten in ondergelopen kelders of auto's. In de staten New York en New Jersey was de noodtoestand uitgeroepen. En op het hoogtepunt zaten zeker 200.000 huishoudens zonder stroom. Het noodweer werd veroorzaakt door restanten van de orkaan Ida, die eerder veel schade aanrichtte in het zuiden van de VS. De regio krijgt vandaag bezoek van president Biden. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in de regio Alblasserdam. Die zouden te maken hebben met de vergisontvoering begin augustus. De man die nu is opgepakt is 24 en komt uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie afgelopen weekend bij een woning in Alblasserdam en het plaatsen van een explosief bij een ander huis. De woningen zijn van de vriendin van de man die eigenlijk ontvoerd had moeten worden en van haar dochter. In de Australische deelstaat New South Wales is vandaag een recordaantal van meer dan 1400 coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleden 12 patiënten, onder wie een vrouw van in de 30. In de deelstaat wonen ruim 8 miljoen mensen. In Nieuw-Zeeland is het aantal besmettingen al een paar dagen weer aan het dalen. De vaccinatiegraad in beide landen blijft ver achter bij die in Europa. En het lijkt erop dat de Amerikaanse Mars rover erin is geslaagd om steengruis te verzamelen. De Perseverance heeft een gat in een steen geboord en daarna het gruis in een buisje gestopt. Begin augustus mislukte een poging. En ook nu is het nog niet helemaal zeker dat het is gelukt. Ruimtevaartorganisatie NASA wacht nog op nieuwe foto's om zekerheid te krijgen. Het weer blijft droog met in het zuiden de meeste zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. De komende dagen zonnig en droog met oplopende temperaturen. Het NOS Radio 1-journaal. Studenten in het mbo krijgen niet genoeg les in hoe ze moeten omgaan met geld. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Dat is een platform van het ministerie van Financiën. Een speciaal lesprogramma moet jongeren helpen om geldproblemen meer bespreekbaar te maken. Daphne Mdetiwan is ervaringsdeskundige op het gebied van financiële schulden. Ze is een van de gastdocenten die met jongeren het gesprek aangaat over geldproblemen. En ze vertelt aan verslaggever Bart Kamphuis hoe het bij haar begon. Ik was sowieso wel verwend door mijn ouders, vooral mijn vader. Dat hij bijvoorbeeld in het weekend mij dan geld gaf, bijvoorbeeld 50 euro, en dat ik meteen opmaakte. Waar gaf je het dan aan uit? Ja, kleding. Gewoon echt kleding. En tegelijkertijd was ik zelf ook verlegen, weinig zelfvertrouwen. Wat mij dan hielp is om nieuwe kleding te hebben, want dan gaven mensen mij complimenten. Ja. En dat gaf mij gewoon echt een hele goede boost van zelfvertrouwen. Nog een andere reden waarom ik een shopaholic was, is dat de thuissituatie ook niet ideaal was. En dat beïnvloedde mij heel erg. Ik was dan vaak verdrietig. En wat mij dan hielp, of wat ik heel erg nodig had, is een soort van korte termijn high. En dat kreeg ik dan als ik dan iets nieuws ging kopen. En dit is dus ook het verhaal dat je vertelt in de klas. En wat je straks ook weer, het nieuwe schooljaar is begonnen, dat je straks ook weer gaat vertellen, vooral ook bij mbo-opleidingen. Ja, deze verhalen helpen heel goed om bij jongeren binnen te komen van hoe het nou kan zijn met geld. Dat delen jongeren ook zelf. Dat ze gewoon echt altijd van het weekend, maar ook zelfs na school, dat ze dan gewoon makkelijk naar de stad gaan, omdat het zo dichtbij is. En dat is ook hun tijdsverdrijf om in de stad te zijn, waar winkels zijn. Ja. Dus dan is het ook heel makkelijk om verleid te raken, om iets te kopen. En er was ook één meisje in de klas die vertelde ook dat ze per se iets moet kopen, anders was haar uitje naar de stad niet, ja, goed, niet compleet. Echt koopverslaafd. Ja, eigenlijk wel. Komt dat veel voor onder jongeren, denk je? Ja, ja, en ik denk vooral het internet met koop op aanbetaling, die heeft er wel aan bijgedragen. Iedereen zit vooral op social media, op internet. En advertenties zijn er altijd. En woorden zoals sale, nieuwe collectie, dat spreekt hen heel erg aan. En het is nu zo makkelijk om dingen te betalen, of het gevoel te hebben dat je het betaald hebt, dat ze het ook doen. En dat ze niet beseffen bij koop op afbetaling, als je dat te laat betaalt, dat je dan een boete krijgt. Het is niet grappig. Het is totaal niet grappig. En al helemaal als je het gevoel hebt dat je het niet met iemand kan delen, of niet makkelijk met iemand kan delen, dan is het fijn dat iemand dat tegen jou kan zeggen of kan laten weten dat er meerdere mensen dat gevoel ook hebben. Ja. En dat het niet erg is om in de problemen te zitten. En dat er genoeg mensen zijn aan wie je om hulp kan vragen. Dus niet alleen in je eigen sociale kring, dus vrienden of familie, maar ook gewoon op school. Maar ook zijn er organisaties zoals Humanitas die daarbij kunnen helpen. Ja, ervaringsdeskundige Devani Undetiwan was dat. Ik praat erover door met Najat Ahmadi, docent burgerschap bij de opleiding maatschappelijke zorg op het Zadkien in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, Simona. Ja, herkent u dit verhaal? Jazeker. Ja, ik zit al 20 jaar in het onderwijs en ben met het vak burgerschap al 17 jaar. Ik merk het tijdens de lessen. Krijg ik heel veel van deze verhalen. Want kunt u een voorbeeld noemen van studenten inderdaad die al vrij jong in de problemen komen, in de financiële problemen? Helaas zijn dat er veel. En het ontstaan van schulden, wat net ook al een beetje benoemd is. Vanaf 18 jaar zijn ze financieel zelfstandig. Maar helaas zijn er ook heel veel studenten op dat moment nog financieel onwetend. Mm-hmm. Hebben ook in de opvoeding, financiële opvoeding gemist eigenlijk. En door allerlei oorzaken kunnen ze ook meer uitgeven, of geven ze ook meer uit dan ze eigenlijk hebben. Verleidingen inderdaad, wat net genoemd is. Impulsief gedrag, maar ook statusgevoelig, zeg maar. Merkkleding maakt dus eigenlijk ook dat ze in de schulden terechtkomen. Wat je ook heel vaak hoort is ook niet tijdig stopzetten van toeslagen bijvoorbeeld. Sportschool wat nog jaren doorloopt, terwijl ze niet naar de sportschool gaan. Dus ja. Dus er zijn heel veel voorbeelden en heel veel oorzaken ook daarvan. Ik kan me voorstellen dat het als student ook een beetje vechten is tegen de bierkaai. Wat leerlingen van huis uit meekregen is natuurlijk ook belangrijk. Wat ziet u daar voor verschillen in uw klas? Wat ik al zei, de laatste jaren is het helaas zo dat vroeger waren er maar 2 studenten bijvoorbeeld in de klas die schulden hadden. En de laatste jaren is dat helaas andersom. Dus dat er 2 studenten in de klas zijn die geen schulden hebben. Mm-hmm. We proberen in ieder geval in de klas zoveel mogelijk aandacht hieraan te besteden. Zeker ook bij burgerschap. Economische dimensie. Tijdens economische dimensie geven we 9 weken lang gaan we de diepte eigenlijk in. En hoe doen jullie dat? Kunt u een voorbeeld noemen van hoe dat wordt aangepakt in de klas? Ze krijgen in ieder geval, ik maak ook heel veel gebruik van de aanbod van de gemeente. Die heeft ook heel veel trainingen die aangeboden worden, ook door ervaringsdeskundigen aan de studenten. Het bespreekbaar maken is belangrijk voor de studenten. Heel veel schamen zich om hierover te praten, dus het bespreekbaar maken met elkaar. Hierdoor kun je ook gewoon praten over de verleidingen waar ze tegenaan lopen. Het bieden aan de klas de mogelijkheid om er met elkaar hierover in gesprek te gaan. Tips aan elkaar mee te geven. Want het is ook een beetje een taboe, heb ik de indruk, om te praten over schulden. Dat is het zeker aan het begin. En ik ben iedere keer weer aangenaam verrast dat studenten toch eerlijk ook durven te zijn in de klas hierover. En door ze eigenlijk een veilig klimaat te bieden, kunnen ze eigenlijk ook kennis, ervaring met elkaar delen. En dan kun je eigenlijk komen tot oplossingen met de studenten, zeg maar. En heeft u al studenten echt uit de schulden kunnen helpen hierdoor? Door deze lessen, door deze informatie? Nou ja, wat ik tracht te doen is in ieder geval door aanbod ook van allerlei trainingen. Dat studenten zeg maar enigszins leren met geld omgaan. Dat ze ook gaan inzien dat je eigenlijk alleen maar kunt uitgeven wat je hebt. Leren omgaan met sociale druk. Op het moment van bespreekbaar maken van financiële problemen, dat ze ook op zoek kunnen gaan naar, naar oplossingen. Eigenlijk een stukje bewustwording en prikkelen om erover na te denken. Ja. Goed, ja. Dank u wel. Najat Ahmadi, docent burgerschap bij het Zadkine in Rotterdam. Het is 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat er gisteren zowel te horen en te zien was op radio en tv. Peter Rindt doet onderzoek naar kernfusie, wat mogelijk wel eens de energiebron van de toekomst zou kunnen zijn. Bij Jinek legde hij uit dat kernfusie de oplossing kan zijn voor veel problemen, zoals kernafval en CO2-uitstoot. Ja, kort gezegd ja. Dus in die zin is het een droom. En dan vraag je dus inderdaad af waarom hebben we dat dan niet? En het antwoord is simpelweg, het is ontzettend moeilijk om te doen. Dus je wordt al jaren of decennia aan gewerkt. Zo ook dus in Nederland. En het komt steeds dichterbij. Een van de grootste problemen is dat kernfusie meer energie kost om op te wekken dan dat het oplevert. Maar volgens Rindt worden we steeds beter in dat proces. Dus om die reactie in die gaswolk als daar aan te jagen, moet je energie instoppen om het te verhitten. Dan krijg je een reactie, komt de energie uit. En de reactor ITER, die nu in Frankrijk gebouwd wordt, daar hebben we ook een plaatje van volgens mij. Die zal ongeveer 1/10 uit de reactie halen. Dus 10 keer meer energie eruit dan erin. En dan de reactor als geheel, die heeft ook nog wat verliezen, draait ongeveer 1/1. Ja. En dat is een heel belangrijke mijlpaal. Met een nieuw onderzoek van het RIVM onder de arm zat advocaat Benedict de Vick bij Op1. De stoffen die vrijkomen bij Tata Steel zijn onwenselijk voor de gezondheid van kinderen. En daardoor voelt Vick zich gesterkt in een zaak tegen het staalbedrijf. We hebben aangifte gedaan van overtreding van artikel 173a van het wetboek van strafrecht. Ja. En dat stelt strafbaar het crimineel verontreinigen van de omgeving, even kort gezegd, waardoor de gezondheid van mensen in gevaar komt. En daar staat 12 jaar op voor leidinggevers. En als de dood erop volgt, 15 jaar. Al gaat het de indieners niet om hoge celstraffen. Het is niet direct de bedoeling van de omwonenden om mensen jarenlang de gevangenis in te procederen via het Openbaar Ministerie. Maar het is wel de bedoeling dat bedrijven beseffen dat je niet straffeloos vervuilt als je daardoor de gezondheid van mensen in gevaar brengt. Onverwacht kon het dolfinarium beschuit met muisjes klaar gaan zetten, want de pijlstaartrog bleek zwanger. General Manager Alex Thibault vertelde in Langs de Lijn en Omstreken hoe het park erachter kwam. Kijk, al onze verzorgers die zijn gewend om de dieren heel goed te bekijken. Te kijken of er verandering is in gedrag. En ook zo zagen we opeens verandering in gedrag. Nou, bijzonder. En bij een pijlstaartrog, dat is toch een heel gevaarlijk dier. Dus onze dierenarts erbij gehaald. En onze dierenarts die heeft direct grondig onderzoek gedaan en een echo gedaan. En op die echo waren we dus ook heel verbaasd om te zien dat we opeens jongen zagen zitten. En het rare is, de rog was al 7 jaar niet in contact geweest met een mannetje. Hoe ze dus bevrucht is, weten ze niet. Het is bekend van sommige haaiensoorten, ook van andere roggensoorten is het ook wel bekend dat er een ongeslachtelijke bevruchting plaats kan vinden, zoals dat heet. Alleen bij pijlstaartroggen was daar ook nog niks over bekend. Onze dierenartsen zijn ook in de literatuur gedoken, online, en andere experts gevraagd vanuit ook andere dierenparken. Ja, en dat was nergens bekend, dus dat is dan wel heel uniek. Voor racefans in Nederland is dit weekend een hoogtepunt. Maar cabaretier Daniel Arends moest bij Dit Was Het Nieuws bekennen dat hij het allemaal bijzonder onduidelijk vindt. Ik snap er echt geen ene reet van dat rondje gaat. Ja, ik snap wel dat het een rondje is. Maar dat is vrij simpel, toch? Ja, ja, het is vrij simpel. Maar ik snap er echt helemaal... Maar je doet 73 rondjes, dus je hebt echt wel tijd om erachter te komen dan. Ik vind ook dat ze banden moeten maken die gewoon goed zijn en niet verwisseld hoeven te worden. Halverwege. Of vind je me dan een zeikert? Nee, maar dat is de hele tactiek. Zachte banden, regenbanden, harde banden, weet ik veel. Stops in de wasmachine. Ja, laat me lekker draaien. Dat was gisteren te horen op radio en tv. Patti LaBelle was dat. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Een hit uit 1975. Een blik op de voorpagina's van de kranten. In het AD uit de regionale bestuurders hun frustratie over de uitzichtloze kabinetsformatie. Dit gaat zo niet veel langer, zegt Jaap Smit. Hij is de commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van het overlegorgaan van provinciebesturen. Er ligt een aantal grote, fundamentele vraagstukken waarvoor een missionair kabinet nodig is dat ferme besluiten neemt. We kunnen niet langer pappen en nat houden, zegt hij in de krant. Vooral bij de stikstofcrisis, de woningnood en het klimaatbeleid begint de besluiteloosheid te knellen. De Telegraaf kopt alle hens aan dek in de haven. Werkgevers in Rotterdam zitten met de handen in het haar, omdat ze de vacatures die er zijn niet gevuld krijgen. Inmiddels zijn er 8000 banen over. En dat worden er nog meer door de energietransitie, denkt de belangrijkste ondernemersorganisatie in de haven. Overal zijn mensen nodig, van de petrochemie tot en met de containeroverslag en bij de ICT-afdelingen. De havenbedrijven zouden het liefst al hun personeel uit Nederland halen, maar werven voor tijdelijke onderhoudsklussen nu mensen elders in de EU. Voor het eerst is er een groot pensioenfonds dat stopt met het investeren in olie en gas, staat vandaag voor op Trouw en het FD. PME, dat de pensioenen beheert in de metaal- en technische energie, zegt van nu af aan alleen nog maar te beleggen in groene energie. Volgens de topman van PME is het belangrijk om klimaatverandering aan te pakken, omdat bij ieder rapport het klimaat er weer slecht voor staat. De 630.000 mensen die pensioen opbouwen via het fonds zullen er financieel niets van gaan merken, belooft de topman. En het is de eerste Formule 1 race dag in Zandvoort. En dus hebben de Telegraaf en het AD allebei een grote foto vanaf het circuit. In de Telegraaf zien we Max Verstappen met zijn engineers een verkenningsrondje lopen over het asfalt. Eigenlijk doet hij dat al jaren niet meer, maar op verzoek van zijn pitstopcrew liep hij toch een rondje met ze. Het AD focust op de outfits van de twee grote rivalen, waar Verstappen komt aanlopen in een simpele spijkerbroek en een shirt van zijn team Red Bull kiest Hamilton voor een moderne oranje outfit. Volgens de krant moet je het Hamilton nageven dat hij altijd in stijl komt. De Paralympische Spelen. Ja, dan gaan we weer naar Tokio. Verslaggever Suze van Kleef is bij die Paralympische Spelen en volgt het allemaal op de voet. Suze, hebben we alweer wat medailles binnengesleept? Ja, ik kom bijna altijd met goed nieuws. Dus ja. Vanochtend ook. Twee keer brons hebben we al binnen. Abraham Daniel Gabriel werd derde in de wegwedstrijd wielrennen. En Niels Vink won overtuigend van de Japaner Sugeno bij de strijd om het brons in het enkelspel tennis voor de quads. En op dit moment is er ook nog een strijd om brons bezig. Tom Egberink en Michael Scheffers spelen in het dubbelspel rolstoeltennis. En zij nemen het ook op tegen Japanners Kunida en Sanada. Zij niet te maar de Nederlanders hebben hun eerste set gewonnen, dus het gaat de goede kant op, maar het blijft behoorlijk spannend. En gaan we nog ergens goud pakken? Ja, dat lijkt me wel eigenlijk. Vandaag is de laatste dag van het zwemtoernooi en wederom hebben alle Nederlanders zich geplaatst voor de finale vanavond. Dat ging bij Bas Takker overigens niet vanzelf. Hij werd eerst gedisqualificeerd in zijn heat. Hij zou namelijk vlinderslagbewegingen hebben gemaakt en hij doet aan schoolslag. Nou ja, de Nederlander die tekende protest aan en na een analyse van de beelden is hij toch door naar de finale. Nou ja, als je die beelden ziet dan snap je ook niet echt waarom er überhaupt disqualificatie sprake van was. Maar goed, misschien was het een beetje van zijn tegenstander toch een beetje mentale strijd of iets dergelijks. Ja, ja. Om daarom gewoon maar een protest aan te dienen. We gaan Chantal Zijderveld en Lisa Kruger ook in het water zien in die finales. Zij zijn kanshebbers voor de finales. Vanaf 10:00 Nederlandse tijd beginnen die. En dan, ja, dan zag je van tevoren, dat is een zekerheidje. Diede de Groot speelt het finale enkelspel bij het rolstoeltennis. Zij is de nummer 1 van de wereld. Wint eigenlijk altijd. Dus de grote favoriet, maar speelt tegen een Japanse Kamiji die er lekker in zit en natuurlijk ook de favoriet van het thuisland is. Er is geen publiek, door corona natuurlijk, maar er zijn wel wat vrijwilligers en dergelijke. Dus als er Japanners in actie komen, dan merk je toch wel dat de mensen die er zijn op hun hand zijn. En dan hebben we ook nog atletiek. Vanavond de 100 meter sprint voor de vrouwen. En dat is toch wel het koningsnummer. 3 Nederlanders, Kimberly Alkemade, Marlene van Ganswinkel en Fleur Jong. Nou ja, Fleur Jong is een van de grote favorieten, maar plaatste zich gisteren als 7e voor de finale. Dus die heeft wel wat te bewijzen straks. Wat ga je zelf doen vandaag? Ja, ik ga naar die finale van Diede de Groot. Dus de druk ligt bij haar. Dat is toch wel spannend. Maar hopelijk kan ik dan live een gouden medaille gaan zien en daarna haar eventjes spreken. En als ik het dan nog red, dus ze moet wel even doortennissen, dan kan ik daarna ook nog naar de finale van de 100 meter. Want dat wil ik eigenlijk ook niet missen met al die Nederlandse vrouwen. En het is toch ook het koningsnummer. Ik hoop dat ik heel veel sport nog kan zien zo direct. En voor wie in Nederland niets wil missen van al die Nederlanders. Op NOS.nl wordt alles uitgezonden, al die finale. Alles op de verschillende livestreams. Dankjewel, Suze van Kleef in Tokio. Verslaggever Vincent van Rijn is vandaag voor ons op pad. Vincent, waar ben je vandaag? Ik ben natuurlijk in Zandvoort. Na jaren van voorbereiding is het dan vandaag eindelijk zover. Om 11:30 begint hier in Zandvoort de eerste vrije training. Dan heb ik het natuurlijk over Formule 1. En ook om 3:00 is er nog zo'n vrije training. Maar er zijn ook nog allemaal andere raceklasses. Een volle racedag dus. En de verwachting is dat de eerste fans al vroeg deze kant op komen. Het is nu nog rustig trouwens in het dorp. En het wordt ook niet zo druk als ze eerst hadden gepland. 100.000 mensen was toen het idee. Maar door de coronaregels worden er 70.000. Nou ja, dus alsnog een hoop mensen. Het stikt hier trouwens, dat moet ik wel zeggen, van de verkeersregelaars. Op elke hoek wel heen. En dan kijken ze, want wij kwamen net aanrijden met een grote radiowagen. Of er dan wel zo'n sticker op zit. Of je er wel door mag. Want ze willen hier heel graag dat de meeste mensen met de trein, met het openbaar vervoer of met de fiets komen. Nou ja, vooralsnog is dat gelukt, want er was nog geen file van auto's op weg naar Zandvoort. Maar vandaag dus de Formule 1 in Zandvoort. Dat is zometeen bij Vincent. 10 jaar geleden had ze een grote hit met Reggae Muffin. En daarna bleef de Belgische Céla Sou hele fijne platen afleveren. Zoals ook haar nieuwste single, Hooray. Ladies and gentlemen, welcome to the pity party. Yeah, look at you now. Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Every minute, every day, it's so hard to get away, get away, get away, get away, yeah. From what it says about me, I'm judging everybody when I'm just as guilty. Get away, get away, get away, get away, yeah. From what it says about me, I want nobody to see I'm just. Your attention seeking and you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache. Every time I ring your phone, you don't pick. And how come every time you home alone, you so sick? Fame has got you sprung and them Benjamins got a grip around your neck and on your list got you craving another hit. To be honest, we got the two in common, I guess. Point the finger, three pointing back to me like I'm it. Misery like company, come and join in the fun with me before the party over and they screaming hooray. Thank you so much. Rapper Toby was ook te horen op deze plaat, die trouwens gaat over de haat-liefdeverhouding van Céla Sou en heel veel andere mensen ook met sociale media. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. De mentale gezondheid van Nederlanders was er sinds het begin van de metingen in 2001 niet zo slecht aan toe als nu, blijkt uit CBS-cijfers. Jongeren tussen de 18 en 25 zeggen het vaakst dat ze zich somber of ongelukkig voelen. Of het dieptepunt wordt veroorzaakt door de coronacrisis is volgens het CBS niet vast te stellen. Het Nationaal Rampenfonds heeft de afgelopen weken nog eens 1400 verzoeken gekregen van gedupeerden van de overstromingen in Limburg. Ze hopen aanspraak te maken op de gift van €1000 uit de opbrengst van Giro 777. In totaal zijn nu 2800 aanvragen ingediend. De deadline is inmiddels verstreken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met zo'n 600 mensen die weg willen uit Afghanistan. Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Ook staan er tientallen Afghanen op de lijst. Een kapotte motor van een bubbelbad heeft gisteravond tot problemen geleid in het zwembad in Jauren. Er ontstond een flinke rookontwikkeling, waardoor twee mensen ademhalingsproblemen kregen. Ze moesten naar het ziekenhuis. Het bad gaat vandaag weer open. Het weer blijft droog, met in het zuiden de meeste zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. De komende dagen zonnig en droog met oplopende temperaturen. Dag je pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen-op-corona. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Musea, theaters en concertzalen. Na 1,5 jaar corona zijn ze allemaal deels weer open. En dus wordt per 1 oktober alle steun aan die culturele instellingen stopgezet. De cultuurwethouders van de 4 grote steden die pleiten er vanochtend voor om dat niet te doen. Dat schrijven ze in een open brief aan het demissionaire kabinet in de Volkskrant. Wethouder in Amsterdam is Touria Meliani. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat die steun toch blijft doorlopen? Nou, wij hebben deze oproep geschreven om te benadrukken dat de crisis in de cultuursector nog ver van over is. Ten opzichte van het andere verhaal wat we horen, dat er weer economische groei is, geldt dat dus niet voor de cultuursector. En het duurt nog lang voordat ze alles hebben ingehaald en weer op het oude niveau zijn? Is dat een beetje de gedachte? Zeker, zeker. Want ten eerste gaat het om de reserves natuurlijk. We hebben ook natuurlijk vanuit al de verschillende gemeentes hebben ondersteuning geboden. Op voorwaarden dat ze ook keken naar hun reserves. Nou, inmiddels zijn die reserves op, maar de bezoekersaantallen zijn nog niet op het oude niveau. En dat komt natuurlijk omdat we nog steeds in crisis zitten, omdat de corona niet weg is. En je ziet ook dat er nog maar beperkte aantallen mensen binnen mogen in musea, in podia enzovoort. En dat betekent toch voor een groot deel van de culturele instellingen die afhankelijk zijn van die bezoekers, waarbij ze nog niet op dat 100%, nog niet eens op de helft zitten, dat dus cruciaal is en daarmee dus straks alsnog de deuren moeten gaan sluiten. Een voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld de Hermitage. Heeft eigenlijk maar een heel klein percentage inkomsten nu door de bezoekers die de afgelopen periode wel mochten komen. Maar dat is zo weinig. En ja, het is eigenlijk, zouden ze wel misschien de deuren moeten sluiten als ze geen ondersteuning krijgen. Dus het gaat er meer om, is dat ze nog even lucht moeten hebben, zodat die bezoekers weer zeg maar op gang komen. En dan kunnen we ook weer spreken van een beetje rust, zeg maar, in de organisaties. Op dit moment is dat nog lang niet. We hebben wel gezien dat het Rijk heeft aangegeven dat er bijvoorbeeld voor de evenementensector en voor de nachtcultuur naar wordt gekeken, want die plekken hebben moeten sluiten of mochten überhaupt geen festivals meer draaien. Maar de culturele instellingen die wel zijn ondersteund, zijn afhankelijk dus van bezoekers. En dat is nog lang niet op gang gekomen. Want het zou nu, zeg maar, het bruisende moment zijn, de opening van het seizoen. Maar we zien dus dat mensen nog steeds niet bewegen naar die verschillende plekken, wat allemaal logisch is. Ja. Maar dan heb je nog de steun nodig van het Rijk. Maar er zijn natuurlijk meer sectoren getroffen. De reissector, horeca, evenementenbranche. Waarom zet u als gemeente deze stap heel specifiek voor die cultuursector? Nou, wij hebben natuurlijk als grote steden een nationale rol. Als je kijkt naar de culturele positie die wij hebben, we zien ook dat vanuit het hele land mensen ons bezoeken. Het is ook een enorm grote economie. We zien ook dat er een verlies is over het hele jaar. Dat is ook berekend door de verschillende culturele brancheorganisaties, dat 2,8 miljard weg is. En dat het resterende jaar is het ruim een miljard. Dus dat gaat over enorme bedragen. Dat is niet alleen maar, het gaat over werk. Gelegenheid. Het gaat over innovatie. Het gaat over ontmoeting, over verbinding. Het gaat over allerlei belangrijke onderdelen die wij als stad hebben en die ook gepaard gaan met allerlei andere sectoren. Dus op het moment dat je musea dichtgaan of nauwelijks bezoek krijgt, zie je dat ook terug bij de hotels. Dus het werkt ook allemaal samen. Ja, het is niet zo dat cultuur op zich als enige geholpen moet worden. Ja. Ik denk dat ook andere sectoren ondersteuning nodig hebben. Maar u zou als gemeente natuurlijk ook zelf de portemonnee kunnen trekken voor de instellingen die u belangrijk vindt? Ja, nou, wij hebben dat natuurlijk ook gedaan. Als gemeente kunnen we heel veel doen. Hebben we ook gedaan, tenminste tot een bepaalde hoogte. Maar wij kunnen niet alles zelf. Wij hebben zelf als stad, de gemeente Amsterdam, ruim 20 miljoen gereserveerd in de afgelopen periode. Dat is een enorm bedrag voor een gemeente die ook afhankelijk is van al die bezoekers. Dus we voelen het ook als enorm in onze portemonnee, want we zijn daar voor een groot deel afhankelijk. Dus ja, wij doen wat we kunnen. Maar inmiddels zitten we ook onder in de pot, laat ik het zo heel plat zeggen. Ja, ja. En wij hebben echt het Rijk nog nodig tot het einde, zeker van het jaar. En voor de komende jaren, want we zullen zien dat de cultuursector tot volgend jaar en misschien ook 2023 last zal hebben van deze crisis. Maar schetst u eens het scenario als dat geld toch niet komt, als het kabinet toch zegt nee, het houdt een keer op met die steun en dat is nu. Nou, en als dat zo nu is, zoals het Rijk dat aangeeft, dat betekent dat alle investeringen die de afgelopen jaar wel gedaan zijn. Hè, want het idee was van, we ondersteunen jullie. En op het moment dat weer alles open mag, hè, dan gaat het wel goed komen. Maar het is nog zo dat voor de heel veel culturele instellingen nog niet alles kan. Heel veel beperkende maatregelen zijn er nog. De bezoekers zijn nog niet op gang gekomen. Dus dat betekent heel, heel simpel dat de deuren moeten sluiten van prachtige plekken. De Panorama Mesdag bijvoorbeeld in Den Haag. Het gaat over de Doelen in Rotterdam. Het gaat over de Hermitage. Allemaal plekken die ook een nationale plek hebben, waar echt werkgelegenheid bij gemoeid gaat. Dus zijn prachtige plekken waar jaren kapitaal is ingestopt. Dat is wat het betekent. Dank u wel, Touria. En dichte deuren. Ja, zeker. Dank u wel, Touria Meliani, wethouder kunst en cultuur van Amsterdam. Het is 6:07. Na het weekend keert de Tweede Kamer terug van reces, maar niet op het vertrouwde Binnenhof, maar in een gebouw naast het Haagse Centraal Station. Deze week richten veel politici en medewerkers hun nieuwe kamers daarin. En ook politiek verslaggevers Wilma Borgman en Roel Bolsius zetten hun eerste stappen in dat nieuwe pand. Ik zie daar ook dezelfde standbeelden. Ja, weet. Of zijn dat niet dezelfde? Nou, ik hoorde dat er een aantal toch prominenter werden neergezet. Ik zie hier. Oh ja. Pim Fortuyn hier. Oh. Die stond niet zo prominent bij de ingang. Die stond zeker niet in de eerste kamer, in de oude Tweede Kamer. We zien een grote roltrap, zoals we die ook in de oude Tweede Kamer hadden, die twee verdiepingen omhoog gaat. En onder een van de betonnen muren hier zie ik statenlokalen aan de linkerkant en commissiezalen aan de rechterkant. Zullen we eens even gaan kijken naar die commissiezalen? Goedemiddag. Goedemiddag. Mogen wij even kijken? Nou, het is een beetje grijs. antraciet, 25 grijs. Geen 50. Het heeft niet het cachet van het oude gebouw, maar ik vind het wel fris. Daarachter zie ik ook nog een gangetje. Oh, daar kunnen we misschien vast even kijken of Kamerleden en andere politici daar weg kunnen glippen. Ja. Dan weten we waar we ze kunnen opvangen. Ja. Dit is Leo, een van de bodes. Ik heb mezelf 4 weken gegeven om het hele gebouw te kennen. Want iedereen komt naar de bodendienst. Dankjewel, Leo. Succes. We gaan het proberen. Wat is dit, een commissiezaal? Nee, dit is de plenaire zaal. Ja, maar dit is de achterkant. Dit zijn de wandelgangen, Wilma. Ja. Oh, ja. Dit ziet er precies zo uit als in de oude Tweede Kamer. Ja. Het is wel veel lager. Het plafond is veel lager dan in de oude Tweede Kamer, maar... En het tapijt is nog veel schoner. Het ruikt ook nog nieuw. Ja. Waar is het spreekgestoelte? Oh, hier. Bij een betonnen pilaar. Het is niet dat als je stevig in debat bent, dat je de minister zegt recht in de ogen kijkt hier, hè? Ja, zijdelings kan je naar ze kijken. Achter vak K en de stoel van de voorzitter zijn andere kunstwerken. Daar is nogal wat ophef over geweest, volgens mij, over die kunstwerken. Ja, het is een soort klei. Het ziet er een beetje uit als grond. Volgens mij zijn het ook is het Nederlandse aarde die hier in gestolde of in vaste vorm onderdeel is gaan uitmaken van deze vergaderzaal. Ik heb mensen er negatiever over gehoord dan dat ik het nu voel. Zullen we kijken of we Kamerleden kunnen vinden? Ja, we moeten eerst deze zaal weer uitzien te komen. Zullen we daar proberen of we daar naar buiten kunnen? Ja, kijk uit voor de afstapjes. En nu worden wij op de proef gesteld. Wat voor vlag? Ik denk dat het de vlag van Breda is. Bijna. Brabant, denk ik. Dit is natuurlijk de Brabantse vlag, Roel. Oh, sorry. Kamerlid Thierry Aartsen van de VVD. Die uit Breda. Uit Breda, die zijn camera aan het inrichten is. Kent u de alle routes al? Nee, ik ben al 3 keer verdwaald geraakt vandaag. In welke lift ik moet pakken en welke gang ik moet hebben. Dus net zo'n brugpieper vandaag. Bode Leo zei dat het heel simpel was. Probeer naar de centrale liftenhuis te komen en dan wijst het zich vanzelf. Cool. Nou, laten we daar weer naar op zoek gaan. Ja. Want voor journalisten is het natuurlijk vooral belangrijk om de sluiproutes te kennen. Niet de officiële routes, die hoeven we niet te kennen. Maar vooral, hoe kunnen ze in spannende tijden bij ons vandaan lopen? Ja. Kijk, trappen. Ja, dit is wel... Dit is de sluiproute. 6. Ik gok op D66, hè, Wilma. Oh, ja. En inderdaad, je had gelijk, hier zit D66. Ze zit eigenlijk boven de VVD, 2 etages hoger dan de VVD. Nou, dat is handig als ze gaan samenwerken, toch? De Friese vlag. Oh, hier, vlag. De Friese vlag. Ja. Ja. Goedemiddag. Ja. Kamerlid Romke de Jong van D66. Ik vond het andere gebouw natuurlijk prachtig. Maar wat ik hier wel heel erg leuk vind met al het glas, is dat je elkaar 's ochtends even allemaal gedag kunt zeggen. Dat we geen trappen meer op hoeven. En dat je gelijk ziet of iemand even bereid is om even een gesprekje aan te gaan. Zonder dat je die hele drempel over moet om al die deuren aan te kloppen. Dus het valt me niet tegen, maar ik mis nog wel een stukje charme. Dat moeten we maar een beetje zelf terugbrengen. Ja, of dat kans van slagen heet, dat gaan we vanaf volgende week merken. Want dan is de Kamer terug van reces. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry is in China om het land te overtuigen. Nee, we gaan niet naar China. We gaan toch iets anders doen. Want China, daar hebben we even geen verbinding mee. Ik ga even naar een ander verhaal. Ruim 100 Limburgse gezinnen kunnen deze maand vakantie vieren op kosten van de Rotary en ondernemers in Zeeland. De Limburgers, die zijn getroffen door de overstromingen van juli, kunnen wel een uitje gebruiken, vonden ze in Zeeland. En de eerste gezinnen genoten deze week al van hun rust. Verslaggever Mark Hamer ging langs op een vakantiepark in Renesse. Is dat het? Ja. Dit huisje. Dit huisje. Ja. Oké. Okay. René en Joël Paulsen en de dochters... Lola en Donna. Komen uit Valkenburg. Aan de Geul. Aan de Geul. In de Geul. Ja, in de Geul was het. En een weekje hier gezeten, een klein weekje midweek. Klein weekje, maandag aangekomen en morgen gaan we weer terug naar Valkenburg. Oké, okay, laten we even naar binnen gaan. En jullie hebben hier... Zo. Een luxe huisje. Een luxe huisje gehad. Ja. Je zei al, Valkenburg aan de Geul. Dus jullie hebben... De overlast gehad? Ja, we hebben de overlast gehad. En nog steeds wel. Hoe erg was het? Nou ja, de kelder in de tuin stond volledig onder water. Gelukkig niet in de woonkamer. Maar ja, de kelder, dat is bij ons. En zoals denk ik in heel Valkenburg wel, meer een leefkelder. Dus een kelder, daar staat dan de auto, de motor, de fietsen. Eigenlijk staan daar alle waardevolle spullen. Veel waardevolle spullen, ja. Ja. En ja... Vakantie. Vakantie, ja. Ja. Heerlijk. En jullie betalen hier helemaal niks voor? Helemaal niks, nee. Klopt. Marieke Braber, eigenaar van het vakantiepark waar we nu ook zijn. Het is een beetje uw initiatief geweest, hè? Die actie voor de mensen uit Limburg. Ja, met nog drie anderen. Het Watersnoepmuseum en Rotary Zierikzee en de Hiswa Rekeron, de branchevereniging. Daarmee hebben we deze actie op poten gezet. Hoe is dit ontstaan? Ja, eigenlijk heel simpel met een mailtje van... Goh, zou dit een optie kunnen wezen? Om die mensen even een paar dagen uit de rotzooi... even een paar dagen rust te kunnen gennen. En toen hadden we nog niet zo'n idee dat het ook echt een goede actie zou zijn. Want ja, willen mensen dat wel? Willen ze wel weg? Nou, in de loop van de twee weken werd het duidelijk dat mensen dat heel graag wilden. En dat het zeer gewaardeerd werd. Maar hoe lukt je het om het gratis te krijgen? Ja, dat lukt alleen maar door hele mooie Zeeuwse familiebedrijven die dit gewoon zonder... Ja, het is één mailtje geweest en daarop kwamen de reacties al binnen, zeg maar. Dus, hoe verklaart u dat er zoveel animo was? De link gelijk met de ramp, 70 jaar terug, die werd direct gemaakt. 53? Ja, 53 speelt dan een grote rol mee. Bijna iedereen heeft ouders die het hebben meegemaakt. En dat is een directe schakel. En ook omdat Limburg toen de Zeeuwen heeft geholpen. Dus nu kunnen jullie wat terug doen? Ja, zo voelt het, ja. En dat krijg je ook terug vanuit de gasten, van oudere gasten die zeggen van... Goh, wat fijn, ik weet dat mijn vader langer in de mijn heeft gewerkt... en nu mag ik het terugkomen halen, soort van, zeg maar. Maar ja, die verbondenheid is heel bijzonder om te merken. Joël, was jij eraan toe? Ik was er zeker niet aan toe. Want? Nou, ik ging hier maandagavond naar bed en ik lag in bed en denk... Oh, wat een rust, ik hoor geen bouwdrogers die continu draaien... En ik ruik geen muffe kelderlucht in mijn huis. Lekker helemaal op... ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Lekker fris hier. Lekker aan de zee. Ja, maar dan zit je wel weer dicht bij water. Niet het klotsende water hoorde je als je het raampje opendeed. Nee, dat hoorde ik gelukkig net niet. En de zee was vrij rustig. De geel was heftiger, zal ik maar zeggen. Ja. Marieke Braber, houden ze alle boekingen bij? Hoeveel mensen maken daar nou al gebruik van? Ik denk dat er rond de 115 boekingen nu zit. En er staan nog 35 uitnodigingen uit. Dus we denken dat we de 140 wel gaan halen. En we hadden 100 bedacht. Blije reacties? Ja, hele blije reacties. Wij worden er verlegen van hoe dankbaar de mensen zijn. En het is, je wordt er erg bescheiden van als mensen dat zo... De dankbaarheid is groter dan dat wij gedacht hadden, zeg maar. Nou, genieten jullie nog even van de laatste avond. Zeker, doen we zeker. Oké, dag. Mark Hamer was dat in Renesse bij Limburgse gezinnen die gedupeerd zijn door de overstromingen en toch vakantie mogen vieren. Van nieuws uit de kranten en andere media. Een deel van de delinquenten met een psychische stoornis die na hun veroordeling vanuit huis worden behandeld, heeft eigenlijk zorg nodig in een kliniek. Dat blijkt volgens NRC uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. De mensen die de lichtste vorm van zorg krijgen met het minste toezicht plegen tijdens dat traject relatief vaak een ernstig misdrijf. Vanwege het gevaar voor de samenleving zouden ze eigenlijk niet thuis die behandeling moeten krijgen, stelt het WODC. Voor het eerst is in kaart gebracht hoe vaak veroordeelden een delict plegen tijdens hun zorgtraject. Het onderzoek is deels voortgekomen uit de maatschappelijke onrust die ontstond na de moord op Anne Faber in 2017. Mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan lopen jaarlijks een 2 keer zo grote kans om te overlijden dan de rest van de bevolking. Dat blijkt volgens Trouw uit een groot onderzoek van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En dat komt vooral doordat ze meer risico lopen op hart- en vaataandoeningen, HIV-gerelateerde ziektes en longkanker, en ook niet natuurlijke doodsoorzaken als zelfdoding. Hoogleraar Martin den Heijer deed het onderzoek. Hij zegt dat de geslachtsverandering zelf en de hormoonbehandeling geen effect hebben op de levensverwachting. ABN AMRO wil een regeling treffen met klanten die jaren geleden geld hebben geleend voor een dure pilotenopleiding, maar geen baan als piloot hebben gevonden, dat schrijft het FD. Nu hebben veel van deze mensen te maken met grote betalingsproblemen. En als ze in aanmerking komen voor de regeling, zijn de aspirantpiloten in 5 jaar van hun lening af. Er loopt al een rechtszaak van een groep gedupeerden tegen de bank. Ze vinden dat ABN haar zorgplicht verzaakt heeft door aan jonge mensen zonder inkomen onverantwoord veel te lenen. De bank zegt in het FD dat de regeling daar los van staat. En een van de slachtoffers in de toeslagenaffaire wil opnieuw praten met demissionair premier Rutte. Christy Rongen sprak afgelopen jaar meerdere keren met hem. Maar ze heeft niet het idee dat er naar haar geluisterd is. Ze vindt dat partijen in de formatie veel te veel aan zichzelf denken en niet aan de burgers, zegt ze bij Hart van Nederland. Die wil niet met die regeren, die wil niet met die. En het balletje wordt weer teruggerold naar Rutte door Kaag. En vice versa. In wat voor kleutertuin leven wij? 2 weken geleden schreef ze daarom een brief aan demissionair premier Rutte. Maar daar heeft hij nog niet op gereageerd. I blame you for the moonlight. sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. Of the race, the reason we chase is lost in romance, and still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sailor. Have we lost our faith in advance? Have we prayed too soon? If the world is so green, then why does it scream under a blue moon? We wonder why. If the earth sacrificed for a price of its greatest treasure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, Jasmine Archer, plaat uit 1992, Sleeping Satellite. Het is 7:08. Een nieuwe carrière voor voormalig topsprinter en meervoudig Olympisch en wereldkampioen Usain Bolt. Hij brengt vandaag zijn debuutalbum uit. Country Dudes heet het en het klinkt zo. Never switch up, never switch up. Your blessings can flow if you never give up. Never switch up, never switch up. When life get heavy, keep pushing it up. Works are hard. Never give up. Mama blessing, flowing up. Ja, Bolt wil een nieuwe weg inslaan als reggae-artiest. En artiestenmanager en journalist Danny Bouten, in de reggae-wereld beter bekend als Danny Pepperseed, kent de Jamaicaanse muziekwereld goed en komt vaak op het eiland. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, u heeft zijn nieuwe muziek beluisterd. Wat is de eerste indruk? Nou ja, zijn album is volledig in lijn, zeg maar, met de huidige sound, zeg maar, van de muziek die er in Jamaica wordt opgenomen. Dit is het moderne broertje van reggae dancehall. En er staat één reggae nummer op. Het is een album met 14 tracks, geloof ik, in totaal. En een intro. En ja, dat album voldoet gewoon volledig aan die verwachting, zeg maar, van de huidige sound in Jamaica. Dus het is heel modern eigenlijk, van nu. Ja, ja, zeker, zeker. Verwacht vooral geen Bob Marley, zeg maar. Nee, nee. Dat is het album. Het is vannacht hier uitgekomen. En beschikbaar geworden op alle streamingdiensten en downloads. En met wat voor type producers werkt hij samen aan zijn nieuwe muziekcarrière? Nou, dat is een beetje vaag, zeg maar. Hij brengt alles uit onder zijn label, A-Team Lifestyle. En hij werkt daar dan samen mee met wel bekende producers, zeg maar. Maar die worden dus niet met naam bekendgemaakt. Maar er staan op internet verschillende filmpjes dat hij in de studio is. En een van de jongens die daarop staat is Andre Gray. Die is zelf ook artiest. En die heeft onder meer ook gewerkt met Sean Paul. Recentelijk nog een track opgenomen met Sean Paul op Sean Paul's nieuwste album. Dus ja, dat zijn wel jongens, zeg maar, die in de scene wel bekend zijn. En natuurlijk ook wel als producer, zeg maar, tot de top behoren. En hij heeft het ook opgenomen in een bekende studio, begrijp ik. Ja, klopt. Hij neemt alles op in de studio van Shaggy. Of tenminste de voormalige studio van Shaggy. Big Yard heet hij. En dat is een van de bekendste studio's in Kingston. Naast de Tuff Gong studio van Bob Marley. En als ik dit fragment nou hoor, ik moet eerlijk zeggen, ik herkende zijn stem niet. En je hoort toch wel dat hier en daar een beetje vervormd is. Kan hij nou goed zingen of niet? Of wat is je oordeel? Nou, hij is heel weinig te horen op dat album. Je hoort hem een paar keer terugkomen, maar het is met name zijn manager, NJ, Nugent Walker, die dit project doet. En ja, wat verschillende andere websites ook schrijven, is dat eigenlijk de rol van Usain met name beperkt is, zeg maar, tot producer. Tot producer, dus eigenlijk zingt hij nauwelijks. Inderdaad, inderdaad. Je hoort hem een paar keer terugkomen. Af en toe doet hij een introotje en dergelijke. En voor de rest is het eigenlijk NJ die je voortdurend op de voorgrond hoort. En dan af en toe dan hoor je hem op de achtergrond wel wat yo-yo en dergelijke roepen. Ja. Maar ja, daartoe blijft het beperkt, inderdaad. Maar waarom doet hij dit? Want hij is hartstikke rijk. Voor het geld hoeft hij het niet te doen. Nee, inderdaad. Voor het geld zeker niet. Maar goed, hij is natuurlijk een jongen, zeg maar. Ik kwam hem in Kingston ook wel eens tegen, weet je wel, op feestjes, in een club of in een dancehall. En hij is een jongen, hij houdt van de muziek, hij houdt van de cultuur van zijn land. En zeker van een feestje, want dat is ook het aparte met hem. Zelfs tijdens zijn atletiek carrière, toen hij het ene record na het andere verbrak, in plaats van tussendoor te trainen, was hij op feesten te vinden en in dancehalls. En hij houdt gewoon van de muziek van zijn land, van dancehall. Hij heeft in het verleden, na verschillende atletiekwedstrijden in Europa, heeft hij ook wel DJ-sets gedaan, onder meer in Parijs. En in Brussel. Hij heeft in het verleden ook wel af en toe een soort van cameo's gemaakt in videoclips van artiesten en dergelijke. Dus hij houdt gewoon erg van die muziek. En ik denk persoonlijk dat hij een soort van nieuwe bezigheid zoekt. Natuurlijk is hij een van de meest succesvolle atleten ooit geweest. Hij heeft toen nog een keer geprobeerd om een voetbalcarrière van de grond te krijgen. En dat was ook niet echt een succes, hè? Nee, want hij had gehoopt dat hij zo in de basisopstelling van Manchester United kon. Ja. Uiteindelijk werd dat een soort van derde divisieclub in Australië. Ja. En ja, ik denk dat hij dit dus nu doet als een soort van bezigheidstherapie. En omdat hij het leuk vindt en ja, omdat hij ook de mogelijkheid heeft om te investeren. Dus ik zag wel dat hij een interview heeft gedaan met Zip FM. Dat is een bekend Jamaicaans radiostation. En daar heeft hij ingezegd van nou, als hij dit album uitbrengt en dan erkenning kan krijgen en uiteindelijk een Grammy Award kan winnen, dan is dat zijn uiteindelijke doel. Dus ik denk dat hij daarvoor gaat. Dus in plaats van een Olympische medaille, een Grammy, dat is dan het nieuwe goud voor hem. Denk je dat het gaat lukken tot slot? Wel, ja. Gaat dat lukken? Nou, de kans zou wel aanwezig zijn. Want als je een beetje weet hoe het Grammy-systeem werkt... Dan wordt daar door delegates van de Academy wordt daar op gestemd. En dan is het dus vaak wel een bekende naam, zeg maar, van artiesten die werkt. En daardoor zie je ook, zeg maar, dat heel veel mensen die niet zo diep in de muziek zitten... toch vaak voor een Marley-teller kiezen of voor Sly & Robbie. Of misschien wel voor Usain Bolt. Nou, we gaan het zien. Hartelijk dank. Danny Pepperseed, muziekjournalist en artist manager. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De fans moesten er een hele tijd op wachten... maar de Formule 1-auto's op Zandvoort gaan eindelijk rijden. En steeds meer jongeren kampen met psychische problemen. Een overzicht van het nieuws. Kirsten Klomp. In de eerste helft van dit jaar was een kwart van de mensen... tussen de 18 en 25 jaar psychisch ongezond, blijkt uit CBS-cijfers. Dat is 10 procentpunt meer dan vorig jaar. Ook bij andere leeftijdsgroepen zijn er meer mentale gezondheidsklachten dan voorheen. Of de cijfers worden veroorzaakt door de coronacrisis is volgens het CBS nu niet te zeggen. Volgens het CBS is iemand psychisch ongezond als diegene zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. De fabriek van Tata Steel in IJmuiden verhuizen naar een andere plek is geen oplossing. Dan zouden de problemen alleen maar worden verplaatst. Dat zegt de directeur van Tata Steel in een reactie op het RIVM-rapport. Daarin staat onder meer dat er lood vrijkomt uit de fabriek, wat vooral schadelijk is voor kinderen. Tata Steel zegt maatregelen te nemen om schoner te worden. Zo moet over 2 jaar een filterinstallatie klaar zijn, waardoor veel minder lood vrijkomt. De directeur erkent wel dat Tata eerder maatregelen had kunnen nemen. De politie heeft een man van 24 uit Amsterdam aangehouden in verband met geweldsdelicten in en om Alblasserdam. Woensdag werd in deze zaak al een vrouw van 43 gearresteerd. Afgelopen weekend was er een explosie bij een huis in Alblasserdam en werd er ergens anders een explosief gevonden. Het geweld houdt mogelijk verband met de vergisontvoering van begin augustus. De vriendin van de man die waarschijnlijk ontvoerd had moeten worden woont in een van de belaagde huizen in Alblasserdam. Studenten in het mbo krijgen niet genoeg les over hoe ze moeten omgaan met geld. Volgens platform Wijzer in Geldzaken van het ministerie van Financiën hangt het heel erg af van de individuele docent. Uit onderzoek blijkt dat bijna een derde van de ondervraagde docenten burgerschap 5 uur of minder per schooljaar besteedt aan financiële vaardigheden van hun studenten. Tegelijkertijd geeft bijna 2/3 van de ondervraagde docenten aan dat ze leerlingen in de klas hebben met financiële problemen. In de Australische deelstaat New South Wales is vandaag een recordaantal van meer dan 1400 coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleden 12 patiënten, onder wie een vrouw van in de 30. In de deelstaat wonen ruim 8 miljoen mensen. In Nieuw-Zeeland is het aantal besmettingen al een paar dagen weer aan het dalen. Vandaag werden er 28 gevallen gemeld tegen 49 gisteren. In Australië en Nieuw-Zeeland gelden strenge coronamaatregelen om het virus buiten de deur te houden. De vaccinatiegraad in die landen blijft ver achter bij die in Europa. En in Joure zijn gisteravond 2 mensen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht vanwege een sterke rookontwikkeling in het zwembad. 10 anderen werden bij dat zwembad zelf behandeld. Volgens het zwembad werd de rook veroorzaakt door een vastgelopen motor van het bubbelbad. Het zwembad gaat vanmiddag weer open. Het weer blijft droog met in het zuiden de meeste zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. De komende dagen zonnig en droog met oplopende temperaturen. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel. De kracht van zacht. Vele handen maken licht werk. Samen klussen met je buren bijvoorbeeld. Hubo helpt een handje met extra voordeel. Karakter lakverf of muurverf, 2 stuks plus 1 gratis. Samen voor elkaar. Hubo helpt. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de autosportliefhebbers gaat het Formule 1 weekend dan eindelijk beginnen met de eerste vrije trainingen in Zandvoort. Onze verslaggever Vincent van Rijn is momenteel ook in het dorp. Ja, Vincent, hoe reageren de bewoners op dit evenement? Nou, het lijkt alsof alle tegenstanders van de Formule 1 het dorp zijn uitgevlucht. Want ik tref nu eigenlijk vooral mensen die er heel veel zin in hebben. Het zijn vooral fans die nu al op weg zijn naar het circuit. Vandaag dus de vrije trainingen. Je kunt zeggen de minst populaire dag van de drie. Maar ook vandaag is het helemaal uitverkocht en er worden 70.000 mensen verwacht. Ik loop nu in de Van Spijkstraat. Dat is de verbindende straat tussen het station en het Formule 1-circuit. En het wordt eigenlijk per minuut steeds drukker hier. De straat is vrolijk versierd met allemaal Formule 1-vlaggen. En hier staat een mevrouw die koffie en gevulde koeken verkoopt. Alles hebben we te koop. We hebben vlaggetjes, koffie, water, water met bubbeltjes en lekkere koffie. Gevulde koeken en een broodje worst. Ja, en nog wel schappelijke prijzen. Koffie 1,50. Nou, gisteren zijn we even op het circuit geweest. En ik zal je vertellen dat daar de prijzen inderdaad heel anders zijn. Dus slijslag en kom gewoon hier naartoe. Ja, in de Van Spijkstraat. Ja, u heeft wel een topplek echt vlakbij het circuit, hè? Ons huis is gewoon 3 keer zoveel waard geworden. Hoe vind je die? Ja, dus, op deze dagen neem ik aan. Nee hoor, het blijft gewoon het hele jaar zo. Want volgend jaar komen ze weer. Dus daar moet je toch ook van profiteren, of niet? Ja. Dus ja, nee, absoluut. Ja. Zit het huis dan ook vol met gasten die allemaal hier wilden slapen? Ja, want ik heb een appartement. Dus inderdaad, dat zit vol. Dus we moeten wel een beetje zachtjes zijn. Want anders worden de mensen nu al wakker. En ze zijn nog een beetje te vroeg. Wat betalen gasten hier voor 1 nachtje nou in dit weekend? Een hele onbeschaamde vraag. Dan laten we het gewoon lekker in het midden. Ja, maar het is wel een goed weekend voor u. Het is een leuk weekend. Ja, we mogen niet klagen. En wat verwacht u vandaag nog te verkopen? Want het lijkt me ook een beetje moeilijk inschatten. Het is ook heel erg moeilijk inschatten. Maar we hebben wel besloten dat we maar tot 1:00 of 12:00 blijven staan. Want ik moet straks ook gewoon weer naar mijn werk. Dus ik dacht van nou, we pakken mee wat we mee kunnen pakken. En als de mensen daar een lekker bakje koffie van kunnen krijgen. En dat ze lekker wakker blijven, dan is het helemaal goed. En morgen en zondag staat u er ook? Zijn we er ook. Ook daarna gewoon weer werken. Dus we gaan gewoon door. Meneer, goedemorgen. Heeft u er een beetje zin in? Ja, ik wel. Ja. Ik zit er al een heel jaar op te verheugen. Dus België was ook al een beetje in het water gevallen. Dus. Ja, u heeft ook helemaal Max Verstappen kleding aan, zie je? Ja, elke dag een ander shirtje. Dus. 3 dagen naar het circuit? Ja, 3 dagen. Dus ik ben er heel blij mee dat ik uitgeloopt was. Het is nu nog 6:30 ongeveer. Ja. Waarom zo vroeg? Dan heb ik de drukte een beetje voor, hè. Dus en, ik kom normaal uit Ede en ik overnacht in Amsterdam. Dus dat is alweer heel klein. En dan op de trein. Nou, makkelijker kan het niet. Een van de eerste treinen had u? Ja, de eerste. Altijd. Ik zorg dat ik vroeg op in. Ja. Dus dat vind ik leuk. En waar heeft u het meeste zin in? Nou, in Max natuurlijk. En ik wil zondag wel die wedstrijd, dat gevecht wel aanzien. En ik hoop dat hij gewoon wint, want dan gaan we helemaal uit onze pan. Op weg naar het circuit? Jazeker, wij gaan werken. Wij gaan met drones toezicht uitoefenen ten opzichte van het publiek. Het is nu nog heel rustig, zoals je het ziet. Ja. Zometeen komen hier 50, 60.000 man erheen. Dan zijn wij gevraagd om drones te laten vliegen. Om te kijken of het niet te druk wordt op sommige punten? Ja, absoluut. En of er geen opeenhopingen komen van mensen. Of dat de wegen toch afgesloten moeten worden. Dus die informatie geven jullie dan weer door aan de politie of aan de organisatie? Die kijken rechtstreeks mee met de bellen. Vader, vrouw, zoon, alle drie helemaal in het oranje? Ja, dat klopt. We hebben er zin in voor Max. Oranje, het is natuurlijk oranje tribune en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan vol voor de oranje en voor Max en gewoon voor de Formule 1. Ja. En bent u ook zo'n Formule 1-fan? Ja. Altijd kijken. Ja. Was het moeilijk nou om kaartjes te krijgen? Nou ja, onze normale kaart hebben we natuurlijk al sinds vorig jaar. Maar die zijn we uitgeloten omdat we niet in duinen mogen zitten. En nu heb ik gewoon op de officiële site nieuwe kaarten kunnen kopen. Oh, dat is dan een mazzel dat nog lukte. Ja, dat is zeker mazzel. Ja. Ja. En jij, de jongste van het stel, heb je er een beetje zin in? Ja. Iets waar je lang naar uit hebt gekeken? Ja, heel erg. Ik had al heel lang zin in. Oordopjes mee? Nee. Want het is hard hoor, dat geluid. Ja, je moet het geluid horen, dat hoort erbij en zo. Jammer dat ze die V8 niet meer hebben en dat soort dingen allemaal. Maar dit is ook gewoon superleuk om te horen. Gewoon mee te maken, eerste keer weer in Zandvoort. Is gewoon een fantastische ervaring. Ja, het is een fantastische ervaring. Meteen maar even doorpraten over die grote prijs van Zandvoort. Tom van het Hek, goedemorgen. Hoort Tom mij? Ik hoor jullie. Oh. Ja, ik hoor je. Hoor jij mij ook? Ja, nu hoor ik je wel. Ik hoorde je net even. Goedemorgen. Oké, voor degene die de Formule 1 toch wat minder volgen. Zondag is dus pas de race. Maar het begint dus vandaag al. Ja, nou ja, je hoorde al die mensen al. Er zijn verschillende soorten liefhebbers, zou je kunnen zeggen. Een groot deel kijkt inderdaad naar die race op zondag. Maar er zijn een aantal mensen die dus dat hele weekend meepakken. En ook vandaag, je hoorde het, geloof ik, 70.000 mensen naar het circuit komen. De vrije training, ja, hoe leuk is die? Dat ligt er maar aan hoe je ernaar kijkt. Want het is nog geen echte wedstrijd. En het is eigenlijk voor die auto's, voor die Formule 1-coureurs en al die technici eromheen, om informatie te verzamelen. Ze proberen vooral zoveel mogelijk rondjes te rijden. Ze proberen van alles uit. En je krijgt natuurlijk ook wel enige indicatie over hoe snel het gaat. Het is wat minder spannend om naar te kijken. Maar ja, voor de echte liefhebber die dat helemaal volgt in welk deel van het circuit, wie harder rijdt dan wie, kun je er al van alles uithalen. En op die manier is het voor een aantal mensen ongelooflijk spannend. Terwijl een aantal anderen inderdaad denken, nou ja, dat is nog de vrije training. Daar hoef ik me nog niet druk over te maken. Maar voor de werkelijke diehards begint vandaag wat dat betreft het weekend. Ja. En wanneer wordt het dan wel echt spannender? Nou ja, morgen die kwalificatie, dat is eigenlijk steeds belangrijker geworden. Vroeger dacht je een aantal jaar geleden wel van, nou goed, mooi de kwalificatie, sta je 1 of 2. Maar we zien steeds vaker dat dat inhalen op circuits lastig is. En Zandvoort geldt als een circuit. Ze hebben het allemaal al verkend. Het is natuurlijk voor het eerst voor de meesten dat ze er überhaupt gaan rijden. Maar die zeggen allemaal, ja, het is wel een heel nauw bochtig of weinig bochten om in te halen. Dus hoe meer je naar voren staat, met name die pole position nummer 1, ja, hoe belangrijker het is, omdat dat bijna alles van doorslaggevende betekenis kan zijn. En ook vorig weekend door die hele rare omstandigheden daar in Spa bleek uiteindelijk, zeg maar, de trainingsuitslag ook de uitslag van de wedstrijd te worden. Dus dat geeft het nog wel eens aan. Dus morgen, ja, dan gaat het er echt om, vallen mensen af. En dan gaat het erom wie echt het snelste rondje rijdt en vooraan mag starten op zondag. En wordt het dan echt de strijd tussen Hamilton en Verstappen, wat iedereen verwacht? Ja, nou ja, normaal gesproken is dat bijna ieder weekend het geval. Vorig weekend reed Russell, een jonge Brit, zich er ineens even tussen. Maar toen was het natuurlijk ook wel erg beïnvloed door die hele regen en toestand, waardoor ook de training in Spa een hele lastige werd. Maar normaal gesproken zijn dit de twee, zeg maar. En dan, ja, zeggen mensen, Verstappen rijdt nu thuis. Nou, in een aantal sporten is dat natuurlijk wel echt een voordeel. Het zal hem zeker wat doen. Ook al zegt hij, ik focus me op de race. Dat snap ik ook dat hij het zegt. Maar het zal hem zeker wat doen, die mensen die allemaal in het Oranje en hem als het ware naar voren willen blazen, denk ik, zondag, om hem zo hard mogelijk te laten rijden. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het een wedstrijd op de baan. En het thuisvoordeel is er wel voor Verstappen. Maar dat het Verstappen Hamilton wordt en dat hij heel graag wil winnen om de leiding in het klassement ook weer over te nemen. Ja, iedereen verwacht toch wel dat dit zal gaan gebeuren. De strijd tussen die twee. En een Oranjezee, je zei het al, heel veel fans natuurlijk op die tribunes. Verwachting is dat Hamilton boegeroep zal gaan horen. Wat heeft Verstappen daarover gezegd? Ja, nou ja, dat boegeroep is dan allemaal ontstaan doordat op de Engelse Grand Prix, toen Hamilton als het ware thuis reed, toen was er al heel snel dus een incident waarbij Verstappen van de baan ging. Nou goed, veel mensen vinden eigenlijk dat Hamilton wat dat betreft een beetje oneerlijk bovenaan staat. Er is veel over te doen. Jan Lammers, de directeur van het hele gebeuren en ook vaak bij ons de analist, heeft al de mensen opgeroepen van doe dat nou niet. Dat is allemaal, dat hoort een keer bij de sport. En die man is 7 keer wereldkampioen, die ga je niet uitfluiten. Verstappen zelf, ja, ach, die zegt altijd, ja, daar ga ik eigenlijk niet over. Hè. Ze luisteren toch niet naar mij. En ik ben van het racen. En bij voetbal vraagt de speaker ook niet altijd of mensen willen ophouden. Dus hij heeft zich er eigenlijk niet over uitgelaten. En Hamilton zelf zegt, ja, het zal wel gaan gebeuren. Het zijn mensen die passie voor de sport hebben. En dat moeten ze maar doen. Zelf zou ik het nooit doen, zei hij er nog heel fijntjes achteraan. En hij kwam met een oranje zonnebril aan op Schiphol om te laten zien hoe leuk hij Nederland vond. Dus hij heeft het charme-offensiefje erin gegooid. Maar ik denk dat het mee zal vallen. Maar er zal ongetwijfeld wel wat boegeroep hier en daar van de tribune komen. Ja, dat is de komende 3 dagen. Even terug naar afgelopen nacht. Tennis. Djokovic kwam op de US Open in actie tegen Talan Griekspoor. Op voorhand gaf jij onze Nederlander weinig kans. Kreeg je gelijk? Ja, af en toe krijg ik ook gelijk, Simone. Dat merk je wel. Hè? Zo af en toe zit je goed en af en toe niet. Ja, dit was niet zo moeilijk. Het kon bijna niet anders. En Griekshorst speelde ja, voor wat hij waard was. En dat was goed, maar dat is gewoon bij lange na niet goed genoeg tegen Djokovic, die heel geconcentreerd speelde. Wel weer even wat geïrriteerd raakte, ook weer door een fan. Hij laat zich toch wel wat snel afleiden in dat opzicht. Maar dat was nu ja, zonder enige schade voor hem. 6-2, 6-3, 6-2 in een uur en 40 minuten. Ja, het was gewoon. Het verschil was te groot. Dus we hebben nog Van de Zandschulp die vandaag gaat spelen. Voor het eerst in 9 jaar, dus een Nederlander in de derde ronde. Nou ja, voor Griekspoor was het schitterend. Ronde gewonnen. Een keer tegen Djokovic mogen tennissen op het grote koord. Dus die zal wat dat betreft met opgeven overtrekken. Maar het verschil was domweg te groot. En zo richting het weekend staat het natuurlijk bol van de sport. Want ook de Vuelta loopt op zijn eind. Gisteren was de laatste bergetappe. Is het nog spannend geworden in het klassement? Nou, uiteindelijk niet echt. Het blijft wel een bijzonder gezicht in die Ronde van Spanje. Ze gaan echt, ze noemen het zelf ook geitenpaden op aan het einde op die bergen. Hele smalle weggetjes, heel hoog klauteren ze tegen die bergen op. Ook die Spanjaarden zelf. Maar Roglic, de Sloveen in dienst van Jumbo-Visma, was domweg de sterkste. Eigenlijk 3 weken lang. Hij is die trui wel een paar keer even kwijt geweest. Maar eigenlijk nooit aan mensen die serieus voor de echte eindoverwinning in aanmerking kwamen. Hij was gewoon te sterk. Eergisteren sloeg hij echt toe. Gisteren controleerde hij, er ging nog wel een andere Spaanse renner, die mocht de etappe winnen. 14 seconden voor hem uit uiteindelijk. Maar hij zit ruimschoots voor in het klassement. Er komt nog een tijdrit waarin hij normaal gesproken ook de beste is. En eigenlijk heeft hij wat dat betreft met zijn ploeg 3 weken die ronde beheerst. En gaat hij voor de derde keer op rijden voor Vuelta winnen. En zal het graag inruilen voor een Tour de France volgend jaar. Maar dit keer wint hij hem gewoon wel voor de derde keer op rijden. Dat is wel een knappe prestatie hoor. En nog even de Nederlanders, hoe doen die het? Nou ja, we zullen vooral in het klassement komen we ze niet tegen. Dat was ook niet de verwachting. Maar Fabio Jacobsen, de sprinter, ja, die dus echt terug is gekomen. Dat verhaal, ja, dat is wel schitterend. 3 etappes gewonnen. Gaat ook de puntentrui binnenslepen. De grootste opgave was eigenlijk gisteren om op tijd binnen te komen. Maar met zijn halve ploeg om hem heen kwam hij net op tijd binnen. Die tijdslimiet is dan heel belangrijk dat je niet een bepaalde achterstand mag oplopen. Hij bedankt zijn ploeggenoten en hij gaat de laatste 3 dagen. Het is nog best pittig hoor. Wij zouden het niet redden vandaag, zo'n ritje. Maar zij vinden dat een eenvoudig ritje. En dan gaat hij de puntentrui binnenslepen en 3 etappes gewonnen. En ook hij gaat zich dan opmaken voor nog mooiere en grotere rondes. Maar het is een fenomenale prestatie naar wat hem is overkomen. Dus wat Nederland betreft is het echt de ronde van Fabio Jacobsen. Dankjewel, Tom. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat er gisteravond zowel te horen en te zien was op radio en tv. Het stroomnet zit overvol en dus moeten er oplossingen komen. Bijvoorbeeld in de vorm van batterijen. Dat vertelde duurzaam ondernemer Willem Schuurman in Nieuwsuur. En dat werkt als volgt. Je moet het zien als een groot zwembad, het stroomnet. En dat loopt tot randvol. En daar hebben ze problemen mee, want dat verstopt. En dan heb je 1000 of 100.000 emmertjes. En dan kan je het in laten lopen. Dit zijn de emmertjes. De batterij is het emmertje. En dan kan je het vol laten lopen als er overschot is op het net. En dan ontlast je het net. Ruud Nijs liet de grootste batterij van Nederland bouwen in Lelystad. Maar hij verwacht niet dat anderen hem snel na zullen doen. Ja, dat heeft te maken met de energiewet, waardoor we eigenlijk gewoon dubbele belasting betalen. Dus hier kan het, omdat wij hier achter de meter heel veel energie kunnen laden. En als het achter de meter is, hoeven we die belasting niet te betalen. RTL Boulevard bestaat vandaag precies 20 jaar. Bij Jinek waren Albert Verlinde en Bo van Erve-Dorens te gast. Prestatoren van het eerste uur. Verlinde vertelde hoe de chemie tussen hen er al vanaf het eerste moment was. Nou, ik weet nog, de kleedkamer, we hadden elkaar nog nooit gezien. Ik had je op de radio gehoord en ik had je op tv gezien. Ik was volgens mij de enige kijker die je op tv gezien had in die tijd. En ik kom binnen. Ja. En ik ben Albert, ik ben Bo. En we gingen die studio in en daar gebeurde iets magisch. Echt, we kennen elkaar totaal niet. En het leek alsof we al jaren samenwerkten. Er was een chemie, noemen ze dat dan. Ja. De studio voelde het ook. In Harskamp kwamen afgelopen week 800 Afghaanse vluchtelingen aan. In de wijk ontstonden rellen en demonstraties. Maar in Dit Was Het Nieuws nam Joep van het Hek het toch maar even op voor de demonstranten. We gaan niet die mevrouw afvallen, hè, van net. Die had wel gelijk. Nee, die heeft er nu wel goed over nagedacht. Iedereen te vriend te houden. Is dat de leeftijd? Nou, ik heb binnenkort speel ik 3 avonden Harskamp. Dus was het aan presentator Harm Edens om de andere kant te belichten. Ik begrijp die mensen in Harskamp wel. Je moet niet te veel Afghanen hebben in dat dorp, want voor je het weet verdunnen ze de inteelt. GELACH Kom op, Harskampers, doe je best om het eens van een andere kant te bekijken. Het is voor die arme Afghanen ook niet leuk om vanuit dat eigen pokkenland versleept te worden naar het grootste kutdorp van Nederland. Dat was gisteravond te horen op radio en tv. Kijken we naar berichten uit het buitenland. De orkaan Ida heeft niet alleen op land grote schade veroorzaakt, maar mogelijk ook op zee. De autoriteiten onderzoeken een mogelijk olielek voor de kust van Louisiana. Vanuit de staat Texas is een vliegtuig van het Amerikaanse Milieuagentschap bezig om olielekken waar te nemen. Volgens persbureau AP is op luchtfoto's een kilometerslang olielek te zien. Een raffinaderij bij het plaatsje Belle Chasse bij de monding van de rivier de Mississippi zou zijn getroffen door de orkaan. Bij het noodweer van afgelopen juni zijn in België minstens 24.000 huizen beschadigd geraakt. Dat zegt de Waalse minister van Huisvesting in de kranten van Sud-Pres. Uit een voorlopige balans op basis van informatie van verzekeringsmaatschappijen en burgemeesters blijkt volgens de minister verder dat er 3200 woningen verwoest zijn. De cijfers zijn voor de minister aanleiding om nog eens 30 miljoen euro vrij te maken voor het getroffen gebied. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft weer beperkt toegang tot Afghanistan. Volgens een woordvoerder van de VN zijn de eerste vluchten met voedsel alweer geland in de stad Mazar-i-Sharif in het noorden en kan het ook weer in de stad Kandahar in het zuiden. Is te zien op de nieuwswebsite van de VN, UN News. In Afghanistan, the UN Humanitarian Air Service operated by the World Food Program is resuming flights to enable 160 humanitarian organizations to continue their life-saving activities in Afghanistan's provinces. Volgens de woordvoerder kunnen dus de 160 hulporganisaties in het land weer beter hun werk doen. Voor de machtsovername van de Taliban bracht de VN voedsel naar 20 plekken in Afghanistan. Ze hopen dat weer snel te kunnen doen. En in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een aanval in een winkelcentrum. De politie heeft de verdachte neergeschoten. Hij is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. Volgens One News zijn er 4 gewonden. 3 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat voor wapen de aanvaller gebruikte is nog niet duidelijk, maar deze ooggetuige zegt dat mensen schreeuwden dat hij een mes had. I was getting my vaccine done and then I was waiting outside of the pharmacy for like 15 minutes. And when those 15 minutes were up, we just heard that someone was getting stabbed. And then there were like gunshots and everyone just panicked. Dit soort geweldsincidenten komen in Nieuw-Zeeland amper voor. Het gebeurt al helemaal weinig dat agenten iemand neerschieten. De meeste politiemensen dragen geen wapen. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry is in China om het land te overtuigen meer te doen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar de relatie tussen de twee landen verloopt al jaren moeizaam. Op het gebied van milieu en klimaatverandering is dat niet anders. Ik praat erover met onze correspondent Sjoerd Den Daas. Ja, Sjoerd, wat hoopt Kerry precies te halen daar in China? Nou ja, het liefst wat hardere of in elk geval meer ambitieuze toezeggingen van China. Kerry is de vertegenwoordiger van 's werelds grootste vervuiler als je het afweegt tegen het aantal inwoners, zeg maar. China's werelds grootste vervuiler in zijn totaliteit zijn natuurlijk met veel meer mensen. Ze hebben natuurlijk in breder verband in Parijs in 2015 afgesproken te mikken op een temperatuurstijging van idealiter 1,5 graad met een max van 2. Ja, Kerry hoopt China te bewegen die ambitie van 2 naar 1,5 te krijgen en dat echt neer te pennen als een doelstelling. En hij wil vooral toch ook de neuzen weer een klein beetje dezelfde kant op krijgen, op dit vlak gaan samenwerken en laten zien dat de Verenigde Staten weer terug zijn na die afwezigheid op dit thema, in elk geval ook onder Trump. Ja, want onder Trump is de relatie met China natuurlijk behoorlijk bekoeld. Ligt die tijd nu met Biden aan het roer, ligt die tijd nu echt achter ons? In die zin dat het misschien iets voorspelbaarder is geworden, maar saai is het nog steeds niet. En wat volgens mij vooral duidelijk is geworden, Kerry is er nu 1,5-2 dagen zo'n beetje, dat Peking weinig zin heeft om met andere landen te dealen op klimaat als geïsoleerd thema. Dus ook wat Wang Yi zei, de minister van Buitenlandse Zaken van China, dat klimaatverandering een thema is misschien dan in de relatie dat gezien kan worden als een oase, maar ja, zo waarschuwde die ook. Ja, als die oase is omringd door woestijn, dan zal die oase op een gegeven moment ook worden opgevreten door die woestijn en is het niks waard. Vrij vertaald, als je zaken wil doen met China, was een beetje het signaal, met name ook richting Biden via Kerry dan. Als je zaken wil doen met China, ook op klimaat, ja, dan moet je toch vooral ook je mond houden over Hongkong, Tibet, Xinjiang en al die andere gevoelige thema's. Dus niet praten over de mensenrechten? Bijvoorbeeld, het moet vooral niet te moeilijk worden. We zagen ook dat Wang Yi daarvoor dus aanschoof. Niet zozeer in persoon. Dit was een meeting in Tianjin. Dat doen ze eigenlijk sinds COVID. Dat als er delegaties komen, dat die niet naar Beijing komen, maar naar Tianjin, een stad iets verderop. Ze zijn ontzettend bang voor besmettingen in Beijing. Maar wat je zag, dat toen de Taliban bijvoorbeeld naar China kwam, dat Wang Yi wel de moeite nam om in de auto te stappen die kant op. Dat doet hij nu niet. Moet je misschien ook weer niet al te veel in lezen, want het ging natuurlijk ook vooral om klimaat en wat minder om de bilaterale betrekkingen in bredere zin. Maar goed, China wil wel heel duidelijk laten blijken dat het zich niet de les laat lezen door de VS. Maar is China het wel met de VS eens dat er echt actie moet komen rondom de klimaatcrisis? Ja, en die noodzaak voelt China natuurlijk ook wel. Iedereen die hier de afgelopen jaren uit het raam keek, kon zien hoe slecht de luchtkwaliteit is geworden. Inmiddels is dat weliswaar weer een stuk beter. Maar merkt men ook hier in China afgelopen zomer nog in de provincie Gunnan met grote overstromingen dat klimaatverandering ook niet aan het huisje van China voorbij gaat. En nu klopt er iemand op mijn deur. Ik zit in een quarantainehotel. Okay. En is me net verteld dat er iemand is op mijn vlucht die besmet of positief heeft getest op COVID. Dus ik vermoed dat ik bijna de benen moet nemen. En wat ik daar nog wel over kan zeggen is dat men probeert... Dat men nog wel probeert in aanloop naar de klimaattop later dit jaar. Eind oktober begint die in Glasgow. Dat men probeert elkaar in elk geval nog een keer te ontmoeten. En dat men dan ook probeert... Dat men in elk geval ook probeert om in aanloop daarnaartoe... de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En misschien met concretere stappen te komen. Ja, om die ambities dus bij te stellen nog. Dankjewel, Sjoerd. En sterkte met het corona-gedoe daar. Dankjewel. Small town girl, Coca-Cola grin, honeysuckle skin, born beneath the ready sign of a strawberry moon. Small town girl shows up for her friends, crazy about the bend. I was there when she first put away childish things. We had spring in our heels, unwavering forces, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and every step is a silver prayer in the face of a hard wind. You traded school for wedding rings and rent, invitation sent of you and him by a barn out on the edge of town. Small town girl, put your dreams on ice, never thinking twice. Some you'll surely forget, and some that you never will. There was a promise in our stride, but we changed courses, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and a silver prayer in the face of a hard wind. Like runaway horses, it's a long way back home again. With every step een nieuw nummer van The Killer samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. NPO Radio 1. 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Nieuw-Zeeland heeft een man een terroristische aanval uitgevoerd in een winkelcentrum. 6 mensen werden neergestoken. Volgens premier Ardern is de dader een man van Sri Lankaanse afkomst. Hij is door de politie doodgeschoten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment contact met zo'n 600 mensen over evacuatie uit Afghanistan met Nederlandse hulp. Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Een belteam van 50 medewerkers probeert in contact te blijven met deze groep. Studenten in het mbo krijgen niet genoeg les over hoe ze met geld moeten omgaan. Dat blijkt uit onderzoek van het platform Wijzer in Geldzaken van het ministerie van Financiën. De hoeveelheid lessen is erg afhankelijk van de school en de docent. Het dodental van de overstromingen in het noordoosten van de VS is gestegen naar 45. Het noodweer werd veroorzaakt door restanten van orkaan Ida. Die richten veel schade aan in het zuiden van de VS. President Biden brengt vandaag een bezoek aan dat gebied. Gaan we naar weerman en groot Formule 1-fan Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, wat voor weekend gaat het worden? Ja, het wordt een prachtig weekend. Het wordt in ieder geval een droog weekend met ook flink wat zon. We beginnen vandaag, waarbij we op de Wadden nog wel vrij veel wolken zien voorbij trekken. En dat zijn eigenlijk dezelfde wolken als waar we de afgelopen dagen in grote delen van het land last van hadden. Maar omdat de wind nu meer noordoost is en niet meer noord, drijven die de Noordzee op en worden die voor veel plekken in ons land gewoon de goede kant op geblazen. Namelijk de kant waarop we er geen last van hebben. Maar de Wadden zijn dus wel gevoelig daarvoor. Noorden van Friesland en Groningen ook. En verder is het vrij zonnig in het land. Met wat stapelwolken misschien, maar het blijft droog. En vandaag wordt het zo'n 18 graden onder die wolken op de Wadden. Tot 24, misschien heel lokaal zelfs 25 in het zuiden van het land. En dan denk ik aan Brabant. Dus vandaag is een prima dag. En het weekend ziet er ook gewoon droog uit. Met zaterdag wat meer wolken. Maar zondag toch over het algemeen vrij veel zon. En daarbij lopen de temperaturen met name op zondag nog wat verder op. Want dan kan het wel 25 graden worden in het binnenland. Op Zandvoort niet, maar 23 graden moet ook daar mogelijk zijn. Jij gaat genieten, dankjewel. Zeker. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Instromen kan op ieder moment. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Vandaag komen in Slovenië de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. Als speciale gast schuift de Indiaanse minister Jaishankar aan. En dat zegt iets over de strategische belangen in de regio Zuid-Azië. Vooral gezien de zeer onzekere situatie in Afghanistan. Ik praat erover met correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, waarom is India nou interessant voor de Europese Unie als het gaat dan om Afghanistan? Ja, Afghanistan en India delen heel veel historische, culturele banden. Allebei onderdeel van dezelfde regio Zuid-Azië, hebben veel connecties in regionale samenwerkingsverbanden. En in de regio is India eigenlijk de enige grote democratie. Die, hoewel India ook de ambassade heeft geëvacueerd, wel al openlijk in gesprek is gegaan met de Taliban. En dat was volgens New Delhi ook op initiatief van de Taliban. Die zouden hebben opgeroepen de goede banden in stand te houden. Het is wel een moeilijke relatie natuurlijk ook voor India. Want ja, hier is er absoluut geen twijfel over dat de Taliban goede vrienden zijn van Pakistan, de grote aartsrivaal van India. En zelf heeft India de afgelopen jaren juist heel veel geïnvesteerd in goede banden met de democratische regering in Afghanistan. Ook heel veel geld, enkele miljarden dollars geïnvesteerd in het land, vooral in de infrastructuur. En dat werd vanuit India ook wel gezien in als een investering in de stabiliteit en de veiligheid van de regio. En nu is het toch wel de vraag hoeveel invloed India daarmee gewonnen heeft eigenlijk nu. Maar in de regio wordt India wel gezien als een belangrijke democratische stem en een betrouwbare strategische partner voor de EU en de VS, ook andere westerse landen. En waarom is het voor India dan interessant om met de EU-landen te spreken? Wat kunnen zij bieden? Nou, India maakt zich wel heel veel zorgen om de veiligheid nu. Zo stond gisteren hier heel groot op alle voorpagina's dat Al-Qaeda al heeft verkondigd via een propagandakanaal in Pakistan dat nu Afghanistan gewonnen is, ze zich nu op Kashmir kunnen gaan richten. En dat is echt een vrees van India, dat er nu meer ruimte zal zijn voor terroristische groepen die India als vijand zien ook. En op internationale platformen als bij de EU of ook bij de VN bijvoorbeeld, wil India daarvoor wel aandacht vragen en ook steun in de vorm van inlichtingen, het officieel bestempelen van bepaalde groepen en individuen als terrorist. Het veiligstellen van de landsgrenzen zoals India die ziet. Dus ook een soort van tegenwicht eigenlijk tegen zowel Pakistan als China die nu allebei in Afghanistan hun ambassades openhouden, al hele goede betrekkingen lijken te hebben, maar ook India heel erg bezighouden met conflicten aan hun kant van de grens. Dus India zoekt daar wel een internationale groep voor om daar tegen op te kunnen. Ja, dan is de Europese Unie bang dat er potentiële terroristen, moet ik zeggen, onder de vluchtelingen naar Europa komen. Sowieso zijn heel veel landen huiverig voor grote aantallen vluchtelingen. De EU wil vooral opvang in de regio. Maar hoe denken die regio's daar zelf over? Pakistan bijvoorbeeld. Ja, Pakistan is daar helemaal niet happig op. Dat komt natuurlijk deels in elk geval ook omdat er al enorm veel vluchtelingen zijn. Iran is een ander buurland waar veel Afghanen zitten. Maar vooral Pakistan. Vorig jaar alleen al kwamen daar 1,5 miljoen Afghanen binnen. En de afgelopen jaren werd vanuit Pakistan juist heel veel ingezet op terugsturen. Er zijn ook Afghanen bij die nu inderdaad teruggaan, omdat ze dit zien als het einde van de oorlog. Het zal veiliger zijn voor hun, minder kans op aanslagen. Maar Pakistan heeft wel heel duidelijk gezegd dat er economisch gezien niet nog meer vluchtelingen bij kunnen komen. Dat ze wel willen helpen met evacuaties naar derde landen. En als er al vluchtelingen moeten komen, dan willen ze dat de VN dat allemaal gaat organiseren en voor hen gaat zorgen in tenten zo dicht mogelijk bij de grens. India is ook niet heel happig. India heeft sowieso al veel minder vluchtelingen, Afghaanse vluchtelingen dan Pakistan. India heeft wel gezegd dat ze nu elektronische noodvisa gaan verstrekken en zonder veel voorwaarden. Iedereen kan die aanvragen. Het is momenteel niet bekend hoeveel er al zijn aangevraagd of verstrekt. En die mensen zouden dan wel zelf India moeten kunnen bereiken. Maar die visa zijn dan maar 6 maanden geldig. Daarna is er geen status. Ook voor de vluchtelingen die er nu zijn of die de afgelopen maanden al kwamen, bijvoorbeeld op medische visa. Dat soort visa, ook studentenvisa, die worden wel verlengd. Maar de mensen hebben totaal geen uitzicht op een verblijfsvergunning. En dat geldt ook voor Afghanen die hier al jaren wonen. De scholieren bijvoorbeeld, die hun hele schooltijd in India hebben gedaan, mogen hier niet studeren. Dus nu de Taliban terug is en ze geen uitzicht hebben op terugkeer naar Afghanistan, vragen die vluchtelingen wel om meer rechten, om een soort van verblijfstatus. De grote uitzondering hierop in India zijn de Hindoes en Sikhs die nu het Taliban-regime ontvluchten. Die hebben in India wel uitzicht op burgerschap, omdat India zichzelf als thuisland ziet voor mensen met die religie. Maar het geldt niet voor de islamitische vluchtelingen. Goed, dankjewel. Aletta André in Delhi in India. Ja, ook Turkije houdt rekening met grote aantallen vluchtelingen en migranten uit Afghanistan. Al jaren komen er Afghanen Turkije binnen via de grens met Iran. Maar Turkije, even hoesten. Turkije wil ze niet. President Erdogan heeft gezegd dat zijn land niet langer het vluchtelingendepot van Europa wil zijn. Een grensmuur moet mensen tegenhouden. Correspondent Mitra Nazar trok naar de grensregio in Zuidoost-Turkije. We have checkpoints and we have other patrols to catch smugglers and refugees. You can film from here, the wall. Here, from that part. Okay. We zijn zo dicht bij de grens als je maar kunt komen. De grens tussen Turkije en Iran. Uitgenodigd door de Turkse regering. Ze willen heel graag laten zien dat ze hier een muur aan het bouwen zijn. Dus we staan hier bij het checkpoint. Het zit vol met militairen, bewapend. Ze vertellen ons net dat ze van hieruit patrouilles doen om smokkelaars op te pakken. En ook om migranten en vluchtelingen die hier de grens illegaal oversteken op te pakken en mee te nemen. Turkije heeft een boodschap te vertellen aan de wereld en daarom is de buitenlandse pers uitgenodigd om te komen kijken. De boodschap is: Turkije zit op slot. Migranten en vluchtelingen, ook al komen ze uit Afghanistan nu en zijn ze op de vlucht voor de Taliban, ze komen er hier niet in. Al jaren komen hier vluchtelingen en migranten de grens over, met smokkelaars op een levensgevaarlijke tocht. Het is een illusie te denken dat de Turkse muur dat gaat stoppen. Maar die opgeschroefde grensbewaking hier gaat het wel een heel stuk gevaarlijker maken voor mensen. In de stad Van, vlakbij de grens, zijn we bij een familie die net 2 weken geleden de oversteek heeft gemaakt. 2 gezinnen, 11 kinderen. Ze zijn uitgeput en angstig. Ze zitten in een pand op een geheime locatie en durven niet naar buiten te gaan. Uit vrees voor de politie, die hier ook in de stad Afghanen van straat oppakt. Ik heb geen idee wat we nu moeten doen, zegt Abdul Karim. Zijn neef, die in Duitsland woonde, had hem gezegd: kom eerst naar Turkije en dan zorg ik ervoor dat jullie verder kunnen. En die neef was voor een begrafenis op bezoek in Afghanistan toen de Taliban Kabul innamen. En kwam om het leven bij de aanslag op het vliegveld. Asielaanvragen in Turkije is te riskant voor ze. Er zijn genoeg verhalen van mensen die worden opgepakt en terug de grens over worden gezet naar Iran. Ook families met kinderen, zegt mensenrechtenadvocaat Mahmoud Gajan. Even some families who succeed to reach city center and then applying for asylum at the migration management, they have been faced pushback. To Iran? Yeah, to Iran. Wie wordt opgepakt komt eerst terecht in een deportatiecentrum. Ook dat wil de Turkse regering ons laten zien. We staan nu buiten bij het deportatiecentrum. En we kunnen alleen van afstand de ramen zien. Dit lijkt op een gevangenis. Met tralies ervoor. En we zien bij heel veel ramen mensen zwaaien en roepen. Help me. Binnen krijgen we alleen vooraf geselecteerde mensen te spreken. Op een bankje op de binnenplaats zitten 3 jonge vrouwen. 14, 19 en 21 zijn ze. Fatema Mohammadi uit Afghanistan, 14 jaar oud. Zusjes uit Mazar-i-Sharif. Smokkelaars kregen ze de grens over, maar een paar dagen later werden ze van straat opgepakt en hier naartoe gebracht. Ze zijn doodsbang. Ze zeggen hier elke dag dat ze ons gaan terugsturen, zegt ze. Als Turkije geen vluchtelingen wil toelaten, dan wil ik dat ze ons naar een land sturen waar ze dat wel doen. Ja, de Turkse regering ontkent dat ze Afghanen terug de grens overzetten en zegt dat ze hen voorlopig niet uitzetten tot de veiligheidssituatie in Afghanistan verbetert. Het is 8:12. De formatie duurt nu al 169 dagen, maar het schiet niet bepaald op. Een demissionair kabinet neemt in principe geen grote beslissingen meer en daardoor blijven grote vraagstukken liggen tot er een nieuw kabinet is. Ik praat erover met Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur en Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is voor u nou echt het grootste vraagstuk dat blijft liggen als gevolg van die trage formatie? Ja, wij kijken vooral naar de vraagstukken rondom milieu en duurzaamheid natuurlijk. En dan zien we bij stikstof Dat er echt grote besluiten blijven liggen. Maar ook op klimaat en luchtvaart zien we dat er echt dringend besluiten genomen moeten worden. Maar ja, dat gaat nu niet. Want laten we die stikstofcrisis eens belichten. Wat is de situatie op dit moment? Nou ja, kijk, we zitten in een stikstofcrisis. En dat betekent dat allerlei projecten in de problemen komen vanwege hun vergunning. En er is wel een nieuwe wet aangenomen, maar ja, eigenlijk weet iedereen die hiermee te maken heeft dat die wet onvoldoende is. En aan die wet zijn ook veel te weinig praktische, concrete maatregelen gekoppeld. Dus er gebeurt eigenlijk gewoon veel te weinig. Waardoor we nog steeds eigenlijk met die stikstofcrisis zitten. En ja, tegen het knelpunt aanlopen dat bij elk project wat veel of nogal veel stikstof uitstoot, daar gewoon geen toestemming voor komt. En tegelijkertijd, ja, wat natuurlijk voor ons vooral het dringende probleem is, dat de natuur in slechte staat is en ook die stikstof echt urgent naar beneden moet. Dus daar zullen echt maatregelen genomen moeten worden. Maar hoe lang kan er nog gewacht worden? Want een nieuw kabinet staat niet bepaald voor de deur. Nee, dus dat is ook echt een groot probleem. En de besluiten die genomen moeten worden gaan onder andere natuurlijk ook over de begroting voor volgend jaar, hè, Prinsjesdag. En om die stikstof aan te pakken zullen er ook echt middelen vrijgemaakt moeten worden. En die moeten in de begroting opgenomen worden voor volgend jaar. En als dat niet gebeurt, dan verliezen we gewoon kostbare tijd. Hè? Zowel als het gaat om natuurherstel, als ook als het gaat om het uitvoeren van grote belangrijke projecten. Bijvoorbeeld projecten die nodig zijn voor de energietransitie. Ja, u noemde ook al klimaat en luchtvaart. Wat blijft tot nu toe liggen als we kijken naar de klimaataanpak en ook op het gebied van de luchtvaart? Nou, kijk, op klimaat daar is het zo dat we zijn natuurlijk bezig met de uitvoering van het klimaatakkoord. Ja. En dat is een hele ketting van besluiten die daarvoor genomen moeten worden en acties die genomen moeten worden. En die houden allemaal met elkaar verband. En het is ontzettend belangrijk dat we een daadkrachtig kabinet hebben dat ook politieke knopen kan doorhakken en besluiten kan nemen, waardoor het de hele trein kan blijven rijden. En zodra dat blijft liggen, blijft ook die hele keten van activiteiten liggen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de elektriciteitsinfrastructuur, besluiten rondom het aanleggen van waterstofnetwerken, maar ook stimulering van elektrisch rijden. Het zijn allemaal activiteiten waar ook middelen voor vrijgekomen moeten worden, maar ook wetgeving voor op orde moet komen, waardoor allerlei acties kunnen gaan plaatsvinden. Ja, en als dat niet opschiet, dan kan die uitvoering ook niet opschieten. En dan raken we dus nog verder achter op onze doelen. En we lopen met het klimaatakkoord al achter. En we hebben natuurlijk ook de Europese plannen om 55% CO2-reductie te halen. Recent allemaal meegekregen. En we hebben van de zomer een heel alarmerend rapport gezien van het IPCC, wat aangeeft hoe er dus voor staan wereldwijd. Nou ja, dat geeft allemaal enorme urgentie om echt stevig door te pakken op die klimaatmaatregelen. Maar dan moeten er wel besluiten genomen worden. Maar wat zou er dan volgens u nu moeten gebeuren, ondanks het feit dat we met een demissionair kabinet zitten? Nee, wat ik al zei, hè, er zijn natuurlijk wel wat dingen uitgelekt voor de begroting, wat dan een beleidsrijke begroting heet, zodat er wel wat dingen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld stimulering van elektrisch vervoer. Maar op isolatie, op het aanleggen van infrastructuur, ook voor de industrie, moeten ook dringend dingen gebeuren. Zodat de industrie ook weet wanneer die duurzame energieinfrastructuur zodanig is dat zij ook stappen kunnen maken in investeringen in hun processen. En het zijn allemaal aan elkaar geknoopte besluiten die als de eerste niet genomen wordt door het kabinet, dan kunnen andere besluiten ook niet genomen worden om te investeren in bijvoorbeeld schone industrie. Dus moet het demissionaire kabinet dan toch knopen gaan doorhakken op dit vlak? Ja, dat denken wij wel. Daarvoor is het gewoon veel te urgent. Hè? In het IPCC-rapport en ook in de discussie rondom versnelde reductie van broeikasgassenuitstoot gaat het bijvoorbeeld ook om het sluiten van kolencentrales. Nou, zo'n besluit zou er eigenlijk gewoon nu al genomen moeten worden. Dank u wel, Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur en Milieu. Kijken we naar de sportberichten in andere media. Ja, het gaat er deze uitzending veel over natuurlijk. De Formule 1-race op Zandvoort. Miljoenen Nederlanders zullen dit weekend met spanning voor de tv zitten. Veel ogen zullen natuurlijk gericht zijn op Max Verstappen en Lewis Hamilton. Die strijden om de wereldtitel. Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart geniet van de strijd tussen die twee, vertelde hij in het Formule 1-café van Ziggo Sport. The young boy, so to speak, coming up is the man to watch. And it's always nice to see somebody coming in to take on the so-called leader of the pack. Yeah. And Lewis unquestionably has been the leader of the pack for almost too many years. Een zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heerst al vele jaren. En het is leuk om te zien dat een jonge coureur de leider aanpakt, zegt Stewart. Hamilton heeft na 12 gereden races 3 punten meer dan Verstappen. Bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Hongarije en Engeland lieten Hongaarse fans zich opnieuw van hun slechtste kant zien met meerdere racistische uitlatingen. Zo vlogen de bekers met bier de Engelse aanvaller Raheem Sterling om de oren toen hij een eerbetoon maakte aan een overleden vriendin. En volgens de Britse omroep ITV werden er oerwoudgeluiden gemaakt. En ook werd er vuurwerk op het veld gegooid. Op het EK deze zomer was het ook al vaak mis met racistische uitlatingen van Hongaarse fans. Maar de Engelsen lieten zich er niet gek door maken. Ze wonnen met 4-0 en blijven daarmee ongeslagen in hun groep. De 24 juni 2021 is een dag die oud-wielrenner Koen de Kort niet meer gaat vergeten. Hij was in Andorra op weg naar een restaurant toen hij met een off-road voertuig over de kop vloog. Bij dat ongeluk verloor hij 3 vingers en wist hij meteen dat hij zijn wielercarrière vervroegd moest stoppen. De Kort was de gast in Langs de Lijn en Omstreken. Hij vertelde wat hij als eerste deed toen hij van de dokter hoorde dat hij zijn duim en wijsvinger weer mocht gebruiken. Ik ben echt 3 uur bezig geweest om een flesje water open te maken. Ik kreeg natuurlijk een flesje water gewoon goed dus, om te blijven drinken. Met de schroefdop, neem ik aan. Met de schroefdop, ja. Ja. Zijn carrière als wielrenner zit er dus op. Maar de Kort blijft wel actief in de wielerwereld. Hij werkt nu als manager bij zijn oude ploeg. Een atlete Sivan Hassan wordt door veel mensen de koningin van de Olympische Spelen genoemd. Maar zelf vindt ze die titel erg ongemakkelijk, vertelt ze in een interview met het AD. Op de Spelen won ze 2 gouden en 1 bronzen medaille. Maar tijd om te genieten was er volgens Hassan niet in Tokio. Het was focus, focus, focus, zegt ze. Inmiddels kijkt ze met veel genoegen terug op haar Olympische avontuur. En merkt ze dat ze populair is. Ik word overal begroet, zegt ze. Complimenten krijgen vindt ze leuk, maar Hassan houdt er niet van als ze wordt opgehemeld. Ik word nooit een arrogant persoon, vertelt ze. Just tell me that you understand and feel the same. It's nummer 2 hit van Jennifer Lopez, oftewel J-Lo uit 2002, Ain't It Funny. We gaan naar Frankrijk, want de Franse president Macron komt met een noodplan om drugscriminaliteit en bendegeweld tegen te gaan in Marseille. Die havenstad krijgt bijna 3 miljard euro aan staatssteun. Macron verblijft 3 dagen in Marseille en ging de buurten in voordat hij zijn plan bekendmaakte. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Ja, wat zijn nou de belangrijkste punten uit dat noodplan van Macron? Nou, het is echt bedoeld als een groot soort Marshallplan voor de stad, zou je kunnen zeggen. Marseille wordt echt aan alle kanten ondersteund. Gestut wordt ook wel gezegd, omdat de stad er zo slecht aan toe is. Opgeteld gaat het om ongeveer 1 tot 1,5 miljard euro die Macron heeft toegezegd. De politie krijgt bijvoorbeeld 8 miljoen voor nieuw materieel. Er komen 200 extra agenten bij en er worden 500 camera's in probleemwijken opgehangen. Verder worden woningen massaal gerenoveerd. Zo'n 250 miljoen wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Er gaat zo'n 50 miljoen naar zorginstellingen in Marseille. En er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onderwijsvormen. Er komen bijvoorbeeld microklassen met heel weinig kinderen in de klas, die dus elk kind apart meer aandacht krijgt. Ja, 3 dagen lang is hij in Marseille, Macron. Wat gaat hij allemaal doen? Of wat heeft hij allemaal gedaan? Nou, woensdag is hij aangekomen inderdaad. Hè. Hij gaat vanavond pas weer terug naar Parijs. En het is nog nooit eerder gebeurd dat hij zo lang 1 stad heeft bezocht tijdens zijn presidentschap. Het eerste wat hij deed toen hij aankwam was gesprekken voeren met bewoners in de noordelijke wijken, de probleemwijken. En daarmee wilde hij echt laten zien dat hij luistert naar de bewoners, naar de Fransen. Als tweede bezocht hij daarna een politiebureau. En dat is ook symbolisch, want in Marseille zijn er dit jaar al 15 liquidaties in het drugscircuit geweest. De meeste waren in een paar maanden tijd, de laatste maanden. En het jongste slachtoffer was nog maar 14 jaar oud. Nou, dat was de directe aanleiding voor Macron om naar Marseille te komen. Gisteren stond hij in het teken van het onderwijs. Macron bezocht onder meer een school. Vandaag, de laatste dag, staat helemaal in het teken van milieu en klimaat. Macron gaat onder andere naar een beroemd natuurgebied naast Marseille. Maar dat gebeurt toch niet vaak dat een Franse president 3 dagen lang op deze manier een stad bezoekt? Nee, gebeurt eigenlijk nog nooit dat hij dit heeft gedaan. Het is een enorme intensieve operatie, 3 dagen lang. En zoveel geld voor zoveel verschillende onderwerpen ook wat hij uittrekt. En ja, de critici zeggen hier, dat heeft natuurlijk te maken met de presidentsverkiezingen die over 8 maanden worden gehouden. Drugsgeweld was natuurlijk de aanleiding om te komen. Criminaliteit is een groot probleem. Maar iedereen is het erover eens dat die verkiezingen wel degelijk meespelen in het achterhoofd van Macron. Want hij heeft in Marseille 2 dingen gedaan die echt gewoon lijken op campagne voeren. Ten eerste hamert hij enorm op meer veiligheid. En dat is redelijk nieuw voor Macron. Dat heeft hij niet eerder gedaan tijdens zijn presidentschap. En dat doet hij nu omdat hij weet dat zijn rechtse concurrent in de politiek, ook voor die presidentsverkiezingen, heel veel kiezers trekken met dit thema, veiligheid. Het tweede wat Macron doet in Marseille, wat je ziet, hij komt met een heel breed plan voor Marseille dat veel verder gaat dan veiligheid. Hij hamert op veiligheid, maar hij doet veel meer. En het is zo'n groot plan met zoveel geld, dat kan eigenlijk alleen maar een president doen. Dus dat straalt op Macron zelf af, dit plan. En het is iets wat zijn politieke concurrenten hem dus niet na kunnen doen. De presidentsverkiezingen zijn pas over 8 maanden, maar hier wordt gezegd, Macron is in ieder geval al met de campagne begonnen. En hoe werd er gereageerd in Marseille op zijn komst? Nou, heel verschillend eigenlijk. Er zijn toch wel heel veel critici. Kijk, er zijn ook veel bewoners, mensen in de bouwsector bijvoorbeeld, die tevreden zijn omdat er echt veel geld op tafel wordt gelegd en Macron heel erg ambitieus is. Maar er zijn ook mensen bijvoorbeeld in het onderwijs die reageren. Die zeggen, ja, dat zijn allemaal mooie plannen om met die microklassen te komen. Maar er ligt geen bedrag daarvoor bijvoorbeeld op tafel. Geen plan nog voor op tafel. En er zijn ook anderen die zeggen, ja, we hebben al heel veel presidenten en premiers langs zien komen de laatste jaren. En de situatie is eigenlijk nooit verbeterd. Dankjewel, Frank Renaud in Parijs. Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze uitzending? Wellicht nog een vergeten vraag die we niet hebben gesteld? Dan kunt u natuurlijk terecht op Twitter. Hashtag RJR1. JN. En u kunt uw berichten achterlaten of inspreken in de Radio 1-app. De taal van de hoofdpersonen in de nieuwe roman Een film met Sophia van Herman Koch is soms geestig, maar vooral vilijn. Maar waarom? Dat antwoord horen we zaterdag vast uit de mond van de schrijver. Herman Koch komt. Als taalschat pluk van de pettenflat dat 50 jaar geleden verscheen. Maar het gaat allemaal, en luister even. Te ver. Dit is muziek van Goldband uit Den Haag. Boas Kok en Karel Gerlach zullen er zijn. René Appel bespreekt de TNA van Max Verstappen. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.

Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Het NOS Radio 1 Journaal. Nou, de Max Verstappen koorts neemt met de minuut toe in Zandvoort, waar zondag natuurlijk de Formule 1 Grand Prix plaatsvindt. Vandaag staan de eerste vrije trainingen op het programma. Onze verslaggever Vincent van Rijn is in de buurt. Er zijn al fans, zijn ze met veel? Ja, het wordt steeds drukker hier. Ik sta nu bij het station. En per racedag komen er naar Zandvoort 70.000 mensen. En volgens de laatste schatting die de organisatie heeft gemaakt, komt 40% met de fiets en 25% met de trein of met de bus. Duizenden mensen dus die met de trein komen. Er is een speciale dienstregeling. 12 treinen per uur rijden er, waardoor er per uur zelfs 10.000 reizigers naar Zandvoort kunnen komen. Nou, om met zoveel treinen te kunnen rijden moest het spoor van Zandvoort verbouwd worden. Ook het station is onder handen genomen met extra trappen, zelfs een extra perron, om al die bezoekers zo snel mogelijk het station in en uit te laten. Nou, en dat lijkt vanmorgen allemaal goed te verlopen. Ik sprak net met wat treinreizigers en vroeg ze, ja, hoe ging de reis? Heerlijk. Rustig, relaxed. 12 treinen per uur vertrekken er vanaf Amsterdam Centraal. Wist u dat al? Je hebt wel overgehoord, ja. Ja. Maar hoe was het druk in de trein? Nou, vanmorgen vroeg nog niet, nee. Nee. Het was al heel goed te doen. Ja, wij komen uit Barendrecht. Barendrecht, daarna hier naartoe, helemaal geweldig. Bent u met de trein gekomen? Ja, zeker. Hoe was dat? Redelijk rustig. Dus het ging er mooi om af. En gezellig. Ja. Geen opstoppingen hier bij het station? Nee, helemaal niks nog. Nee, dus een goede tijd. Ja. Veel zin in? Ja, absoluut. Hè? Toch? Ja, we hebben er echt zin in. Ja. Ja. Waarom heeft u voor de trein gekozen? Omdat we zelf in Zaandam slapen. En vanuit daar, want we komen uit Groningen. Dus, en dan vanuit daar is het makkelijker om met de trein. Want anders ben je de hele tijd onderweg. En anders met de auto, dan raak je in de file. Dus een dag eerder heen. Dus ja. Vandaar. Ja. Nou weet ik dat het hier in Zandvoort bijna niet te betalen was, een nachtje slapen. Hoe is dat in Zaandam? Dat valt reuze mee. Dus voor de volgende keer, jongens, hou dat in de gaten. Ja. Dat is een goede tip. Ja. Hoe ging de reis? Goed. Perfect. Goed geregeld. Goede aansluiting. Dus helemaal tevreden. Was het druk? Viel wel mee. Je kon er gewoon nog zo... Je kon er gewoon zitten, dus was prima. En nu naar het circuit? Nu naar het circuit. Allemaal om Hamilton te zien winnen straks? Nee, Max. Ja, veel goede zin dus bij de treinreizigers. En hier op het station zijn ook veel mensen aan het werk. Mensen die koffie verkopen, de politie natuurlijk. Ook mensen in hesjes die al die Formule 1-fans de goede kant op sturen. En ik sprak net ook met een monteur van de NS die klaarstaat voor als er problemen zijn. Ik ben storingsmonteur en ik repareer de treintjes. Wij staan hier te wachten en zorgen dat de treinen zo goed mogelijk blijven rijden. Want er gaan 12 treinen per uur, hè? Er gaan elke 5 minuten vertrekt er een trein. Normaal gesproken staat u hier niet, neem ik aan. Normaal staan wij hier niet, nee. En dat is echt om ervoor te zorgen dat die treinen maar door kunnen rijden, want dat is vandaag extra belangrijk. Het is de bedoeling dat die treinen zo snel mogelijk weer weggaan, ja. Verwacht u een storing? We hopen van niet. Nee. Maar je weet het maar nooit. Dan kunt u lekker in het zonnetje hier blijven staan. Zolang het rustig blijft, kunnen wij rustig genieten, ja. En wat doet u, mevrouw? Wat is uw taak? Wij zorgen ervoor dat de stations schoon zijn en dat alles het doet. En al veel mensen gehad die de weg vroegen naar het circuit? Jazeker. Al wijst het ook wel vanzelf waar het circuit is door alle berichtgevingen. Ja, mevrouw, u zit helemaal met een megafoon op een grote scheidsrechterstoel helemaal in de hoogte. Wat is uw taak? Ja, ik ben verwijzer op hoogte. Zo heet dat. En wij moeten mensen hier op het station van Zandvoort gaan welkom heten. Verwijzer, oké. U moet niet als ze de weg niet meer weten roepen naar links, naar rechts. Nou, zover gaat het niet. We wijzen gewoon een beetje en we wijzen iedereen erop dat ze corona-check-app gereed moeten hebben. En uw ID-kaart, dat soort dingen. Ja, het is nu nog rustig, maar kunt u vast even oefenen met hoe dat verwijzen direct klinkt? Goed. Goedemorgen, welkom in Zandvoort. Heeft u uw corona-check-app gereed? Zo niet, kunt u naar de sneltest hier linksaf. Ja, je hoort het. Alles is uit de kast getrokken om het allemaal goed te laten verlopen. Straks om 11:30 begint dan de vrije training. En er zijn dus al veel Formule 1-fans aangekomen hier in Zandvoort. Dankjewel, Vincent. En de verwijzer op hoogte. Ik vind het een mooi vak. Pensioenfonds PME heeft als eerste grote pensioenfonds de belangen in olie en gas verkocht. Het fonds voor de metaal- en technologische industrie beheert in totaal 62 miljard euro. Gisteren bleek al dat het pensioenfonds voor de horeca en catering fossiele beleggingen in rap tempo verkoopt. En Erik Uijen is voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de afgelopen jaren neemt de druk op pensioenfondsen om fossiele beleggingen van de hand te doen steeds meer toe. Wat is het moment geweest waarop PME dacht, nu is het klaar, we moeten gaan verkopen? Nou, dat is een hele lange aanloop geweest. In 2015 hebben we een klimaatbeleid opgesteld. En toen zijn we stap voor stap onze aanpassingen doorgevoerd. Eerst kolen uitsluiten. Dat was in 2018. En afgelopen jaar hebben we gezegd, dat gaat gewoon niet hard genoeg. Die energietransitie moet echt sneller. En we wilden echt een impuls geven. En gedurende de zomer hebben we al onze beleggingen in olie en gas producerende bedrijven verkocht. En wat gaat u doen met het geld dat daardoor vrijkomt? Nou ja, ik vind dat eigenlijk het goede nieuws. We deden dat al in beleggen in de nieuwe energie, de schone energie. Maar eenzelfde soort bedrag, 1,2 miljard, zullen wij in de komende jaren, in de komende 3 jaar beleggen in dat soort initiatieven. En dan moet u denken aan zonneparken, windenergie, waterkracht, maar ook nog allerlei andere initiatieven die ervoor zorgen dat we minder energie gebruiken. Ja, deze stap beïnvloedt het verwachte rendement niet, meldt PME ook. En dat was naast spreiding van beleggingen toch het belangrijkste argument om in fossiel te blijven investeren. Ja, dat klopt. Toch denken wij, weten we vrijwel zeker, dat dat niet echt verandert. Sterker nog, de risico's nemen alleen maar toe in de oude, althans ik hoop dat het oude energie is. En wij zetten gewoon in op die schone energie en gaan ervan uit dat dat geen invloed heeft op de hoogte van de pensioenen. Want u heeft de afgelopen maanden eerst verkocht, brengt dat nu naar buiten. Hoort u in de wandelgangen dat andere grote fondsen met hetzelfde bezig zijn? Nou, vrijwel iedereen, elk zichzelf respecterende instelling, pensioenfondsen van een omvang, die is met dit vraagstuk bezig. Dat kan niet anders. Dat wij nu toevallig een van de eerste zijn, dat is dan aardig. Maar het gaat er natuurlijk om de grote beweging. We moeten investering in fossiele energie verleggen naar de nieuwe energie. En ik hoop dat nadenken bij al die instellingen tot resultaat zal leiden. Dus die vergroening, dat is een onomkeerbare trend? Ja, ik ga ervan uit. Het kan gewoon niet anders. Iedereen die ziet dat nu. De rapporten duikelen over ons heen. En het is iedere keer weer erger. En ook gewoon de cashier bij de supermarkt waar ik tegenaan praat, die zegt, ik zie het, want ik was op de camping en naast ontstond het bos in brand. Ja, dank u wel. Erik Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van Pensioenfonds PME. Nieuws uit de kranten en andere media. Regionale bestuurders zijn boos over de uitzichtloze kabinetsformatie. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland zegt in het AD dat de tijd van pappen en nat houden voorbij moet zijn en dat een nieuw kabinet besluiten moet nemen over grote vraagstukken die op tafel liggen. Bij Hart van Nederland wordt er ook geklaagd over de formatie. Een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire wil weer een gesprek met Rutte, omdat de beloftes die zijn gedaan volgens haar niet zijn nagekomen. Die wil niet met die regeren, die wil niet met die. En het balletje wordt weer teruggerold naar Rutte door Kaag. En vice versa. En wat voor kleutertuin leven wij? Ze schreef daarom een brief aan demissionair premier Rutte, maar heeft nog niet gereageerd. Een deel van de delinquenten met een psychische stoornis die na hun veroordeling vanuit huis worden behandeld zou eigenlijk vast moeten zitten vanwege gevaar voor de samenleving. Dat blijkt volgens NRC uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. De mensen die de lichtste vorm van zorg krijgen met het minste toezicht plegen tijdens dat traject relatief vaak een ernstig misdrijf. Een orkaan Ida heeft niet alleen op land grote schade veroorzaakt, maar mogelijk ook op zee. De autoriteiten onderzoeken een mogelijk olielek voor de kust van Louisiana. Volgens persbureau AP is op luchtfoto's een kilometerslang olielek te zien, mogelijk door schade bij een raffinaderij. De reizigers die aankomen op Schiphol moeten de komende tijd rekening houden met lange wachttijden bij de bagagebanden en meer kwijtgeraakte koffers. Bagagebedrijven kampen met ernstige tekorten, blijkt uit navraag van BNR. Volgens FNV is veel personeel naar huis gestuurd toen er door corona amper gevlogen werd. Die mensen hebben vaak beter werk gevonden. Ze zeggen, je mag komen werken, maar wel maar 4 uur. Ja. En dat dan voor een salaris van €10,40 of €10,86 bij de KLM. En daar komen mensen niet meer voor. Een van de grootste bagageafhandelaars, Swissport, erkent het probleem en zegt dat nieuw personeel vinden een uitdaging is. Utrecht gaat mensen omscholen naar kansrijke sectoren als de zorg, bouw en onderwijs. Dat schrijft Trouw. Inwoners die minder dan €40.000 per jaar verdienen, komen daarvoor in aanmerking. Ze kunnen tot €7.000 aan ondersteuning krijgen. Ze moeten dan wel kiezen voor een beroep met een groot tekort aan personeel. Het is bijna 8:15. In Nieuw-Zeelands grootste stad, Auckland, is een terreuraanslag geweest in een supermarkt. Meerdere mensen werden neergestoken met een mes. 3 van hen verkeerden in kritieke toestand. De politie greep snel in en schoot de dader dood. Premier Ardern zei zojuist op een persconferentie dat de aanslag geïnspireerd was door IS. Violent ideology and ISIS inspired. And you're confident he was a lone wolf actor? Yes. You're not looking for anyone else in relation to this? No. Volgens Ardern handelde de dader alleen en hij was bekend bij de autoriteiten. This is an individual who was known to multiple agencies. A range of efforts were undertaken around this particular individual. There are very few I would classify in this way. Do you have any indication? Yes, I was personally aware of him. Yes, I was. Yes, I was. Ja, de premier was dus zelf ook op de hoogte van de geschiedenis van de inmiddels overleden dader. Contact met correspondent Meike Weijers vanuit Australië. Ja, Meike, is er meer bekend over wat er is gebeurd in die supermarkt? Nou, wat we op dit moment weten is dat deze man dus vanmiddag naar de supermarkt in Auckland is gegaan. Daar een mes uit de schappen heeft getrokken en in het wild om zich heen is gaan steken. Hij heeft daarbij 6 mensen gestoken. Er gingen ook filmpjes op social media rond waarop te zien is dat een oudere man in een plas bloed op de grond ligt. Ook een vrouw die in haar schouder was gestoken was te zien op deze filmpjes. Terwijl hij om zich heen stak, schreeuwde hij en rende hij volgens ooggetuigen als een gek door de supermarkt. Maar zoals je al zei, de politie was er heel snel bij. Binnen 60 seconden waren ze in de supermarkt. En is ook te horen op een van de filmpjes dat ze de man vragen om zijn mes te laten vallen. En op een gegeven moment hoor je de schoten en is dat inderdaad die man die dus is doodgeschoten. En hij werd dus al in de gaten gehouden. Is er al iets meer over hemzelf bekend? Klopt, ja, hij werd al sinds 2016 in de gaten gehouden door de autoriteiten. Hij heeft ook enige tijd in de gevangenis gezeten. Maar premier Ardern zei tijdens die persconferentie dat ze niet genoeg bewijzen hadden, niet genoeg reden hadden om hem langer vast te houden. Maar dat ze dus wel die ernstige zorgen hadden over zijn extremistische ideeën. Ze kon verder niet daarover uitweiden. Er is een onderdrukkingsbevel op de zaak. Dus de rechtbank staat het niet toe dat ze meer informatie geeft op dit moment. Maar ze probeert dat in de komende dagen wel te kijken of daar iets aan te passen is. Of ze toch meer informatie kan geven. Duidelijk is wel, zei ze, dat hij enorm gevaarlijk was. Daarom werd hij dus ook 24 uur per dag gevolgd en in de gaten gehouden door de politie. En ze benadrukte daarbij dat hij alleen handelde, hoewel het wel gaat om IS-ideologie. De man komt uit Sri Lanka en was al sinds 2011 in Nieuw-Zeeland. Maar ze kon daarbij niet vertellen hoe het eigenlijk stond met zijn visum, of hij een vaste verblijfsvergunning had in Nieuw-Zeeland of niet. Ja, in 2019 was natuurlijk die hele grote aanslag op een moskee in Christchurch gericht tegen moslims. Nu dus een aanslag van een moslim-extremist op Nieuw-Zeelanders. Wordt daar gespeculeerd over het feit dat het mogelijk een wraakactie zou kunnen zijn? Wordt er over gesproken? Dat waren wel vragen van journalisten bij de persconferentie die premier Ardern zojuist gaf. Maar daar kon ze op dit moment helemaal niets over zeggen. Dus het is inderdaad wel zo, die verschrikkelijke aanslag staat nog bij veel mensen vers op het netvlies. Die vragen die zijn er, maar de antwoorden nog niet. Ja, toch gebeuren dit soort aanslagen zelden in Nieuw-Zeeland. Het moet er toch wel weer flink inhakken in het land. Ja, dat klopt. Dit gebeurt inderdaad niet vaak in Nieuw-Zeeland. Premier Ardern zei ook dat ze er kapot van was. En daarmee verwoordt ze denk ik wel hoeveel mensen dat zullen ervaren in Nieuw-Zeeland. Het is nu ook al een moeilijke tijd, want Nieuw-Zeeland zit al een hele tijd in lockdown, een aantal weken. Vooral die grote stad Auckland zit in de strengste lockdown van het land. Dus ja, dit zal hard aankomen bij de Nieuw-Zeelanders. Dankjewel, Maaike Weijers. Mensen die een geslachtsverandering ondergaan lopen bijna twee keer zoveel kans te overlijden als de rest van de bevolking. Maar dat komt niet door de hormoontherapie die veel transgenders krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Dat onderzoek is geleid door hoogleraar Martin den Heijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar overlijden ze dan aan? Wat zijn dan de oorzaken? Nou, het is eigenlijk een optelsom wel van verschillende oorzaken, waarbij hart- en vaatziekten zeker een rol spelen. Longkanker, maar ook in het verleden met name HIV-gerelateerde sterfte. En ook suïcide. Verbaast het u dat het dan niet komt door de hormoontherapie? Want ik begreep dat het onderzoek daar in eerste instantie wel om ging. Nou, waar we natuurlijk als endocrinologen, dokters die zich bezighouden met hormonen, vooral naar willen kijken is of die hormoonbehandeling ook wel veilig is. Of dat er schadelijke effecten zijn. En dat is in feite ook waarom we het onderzoek mede gedaan hebben. En gelukkig is dat niet zo. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden we meer verwachten dat de sterfte ook gerelateerd is aan hormoongevoelige tumoren. En dat zien we gelukkig niet terug. Zit er ook nog verschillen tussen mensen die bij geboorte man waren en vrouw werden en mensen die bij geboorte vrouw waren? Zijn daar nou nog verschillende resultaten te zien? Die factor 2, of wat in feite 1,8, de 1,8 keer meer kans om te overlijden, is in feite zowel voor transvrouwen als transmannen hetzelfde. En ja, wat zou daaraan gedaan kunnen worden om te voorkomen dat transgenders toch een grotere kans op overlijden hebben? Ja, ik denk dat dat wat er aan ten grondslag ligt een optelsom van heel veel verschillende factoren is die te maken kunnen hebben met leefstijl, maar ook met sociale acceptatie. En ik denk dat aan al die dingen dat het goed is dat daar meer aandacht ook voor komt. En leefstijl, waar moet ik dan aan denken? Nou, we hebben dat niet direct onderzocht, maar wat we wel zien is ook een verhoogde kans op bijvoorbeeld longkanker. En dat zou heel goed samen kunnen hangen ook met rookgedrag. En dan zeggen, zei u ook zelfdoding, speelt ook een rol. Is er meer depressie, zijn er meer depressieve klachten in die groep? Ja, dat is niet wat wij in ons onderzoek onderzocht hebben, maar dat is wel bekend dat dat vaker voorkomt. En dan zou je zeggen, deze groep moet nog beter begeleid worden na hun transitie. Ja. En dan zowel op waarbij het niet alleen denkt door begeleiding. Het gaat denk ik ook om de maatschappelijke acceptatie. Maar het gaat ook om begeleiding in adviezen over leefstijl. Goed, dank u wel. Hoogleraar Martin den Heijer. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be his friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars. Song. Come come sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me, or you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Chef Special, Afraid of the Dark. In de studio is aangeschoven Carl Johan. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Wat gaan jullie bespreken zometeen in Stand.nl? De mentale gesteldheid van jonge mensen in Nederland. Het gaat daar niet goed mee, had het CBS onderzocht. Hè. In de eerste helft van dit jaar zegt maar liefst een kwart van de 18 tot 25-jarigen zich angstig, somber en eenzaam te voelen. Zo blijkt uit de gezondheidsenquête van dat CBS. Nog nooit is de psychische gezondheid onder jongvolwassenen zo slecht geweest. Ja, dat zijn bitter, alarmerende cijfers. Bij de coronamaatregelen hebben jongeren veel ingeleverd. Scholen waren natuurlijk dicht, uitgaan was niet mogelijk. Zijn deze cijfers reden voor grote zorgen? Want het zat al niet helemaal lekker, hè, met veel jongeren die burn-out klachten hadden en stress en ook last van somberheid, ook al voor corona natuurlijk. Nou, de vraag is, zal het vanaf nu weer wat beter gaan? Nu de beperkende maatregelen weer minder worden natuurlijk. De scholen en de universiteiten weer zijn begonnen. Of moet er snel actie worden ondernomen? De stelling is vanochtend: de slechte mentale gezondheid van jonge mensen is onacceptabel. Reageer via 0800-1101 of via stand.nl. En zometeen, RTL Boulevard bestaat 20 jaar. En met presentator van het Eerste Uur, Albert Verlinde, blikken wij terug op 2 decennia roddel en achterklap op tv. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Zit je veel te diep in de boeken en weet je even niet waar je je afleiding moet zoeken? Nou, wij wel hoor, want alleen vandaag vind je bij bol.com heel veel topgames met hoge korting. Dus nog een potje? Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland heeft een man in een supermarkt zeker 6 mensen neergestoken. Premier Ardern spreekt van terrorisme en zegt dat de man een IS-aanhanger was. Hij heeft de Sri Lankaanse nationaliteit en is door de politie doodgeschoten. De coronasteun voor de cultuursector moet langer doorlopen. Dat vinden de cultuurwethouders van de 4 grote steden. De bedoeling is dat de steun op 1 oktober stopt. Maar dat is volgens de wethouders te vroeg, omdat de bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau zijn. De bestuurders vragen het demissionaire kabinet in een open brief om langer geld beschikbaar te stellen. De mentale gezondheid van Nederlanders was sinds het begin van de metingen in 2001 niet zo slecht als nu. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Jongeren tussen de 18 en 25 zeggen het vaakst dat ze zich somber of ongelukkig voelen. Of het dieptepunt wordt veroorzaakt door de coronacrisis is volgens het CBS niet vast te stellen. De politie heeft een man van 24 uit Amsterdam opgepakt in verband met geweldsdelicten in en om Alblasserdam. Afgelopen weekend was er een explosie bij een huis in die plaats en werd er ergens anders een explosief gevonden. Het geweld houdt mogelijk verband met de vergisontvoering van begin augustus. Kijken we even naar het weer. Marco Verhoef, wat gaat het worden? Ja, het is een beetje een tweedeling waarbij het negatieve deel, waar dan veel bewolking voorkomt, niet zo heel groot is. De Waddeneilanden, het noorden van Friesland en Groningen, daar trekken uitgestrekte lage wolkenvelden rond. Geen neerslag, dat niet, maar ze verhinderen wel dat de zon flink schijnt. En op andere plaatsen in het land doet die zon dat juist wel. Daarbij ontstaan er wel wat stapelwolken en zal het wolkendek in het uiterste noorden ook wel wat breken. Dus vanmiddag is het iets eerlijker verdeeld. Temperaturen op de Wadden zo'n 18 graden en in het zuidoosten wordt het 24, heel plaatselijk misschien zelfs 25 graden. En de dagen hierna, het weekend? Ja, het blijft heel rustig weer. Het weekend ziet er in ieder geval droog uit. Met zaterdag van tijd tot tijd wat wolkenvelden, zeker in de ochtend. En dat komt omdat de komende nacht wat laaghangende bewolking en mist kan ontstaan. Ja, daar hebben we morgenochtend dus op veel plaatsen in ons land even wat meer last van. In de middag duidelijk meer ruimte voor de zon. 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Zondag wat meer oostelijk de wind van richting. De kans op wolkenvelden is kleiner, dus de zon schijnt uitbundig. En het blijft ook zondag gewoon droog. En daarbij loopt zondag het kwik op naar 20 graden op de Wadden en 25 in het binnenland. Van weer naar verkeer. Bianca Daming, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Nou, het verkeer kan op heel veel wegen prima doorrijden. Er is niet veel aan de hand, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend. Maar er zijn nu toch een paar uitzonderingen. Want bij de Koentunnel sta je even vast op de A10 Noord bij Amsterdam. Daar is de vertraging nu 20 minuten. En er liggen heel veel bandenresten op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de afrit De Bilt en de afrit Maarn is de weg daarom even helemaal afgesloten, zodat het in één keer kan worden opgeruimd. Kost je nu wel een half uur extra. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Door grote personeelstekorten komt de energietransitie in de Rotterdamse haven in gevaar. Daarvoor waarschuwt Delta Links, dat is de werkgeversvereniging voor bedrijven in die haven. Er staan momenteel 8000 vacatures open. Victor van der Sijs is voorzitter van Delta Links. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 8000, dat is nogal wat. Om wat voor banen gaat het? Het gaat eigenlijk om alle banen in de haven, over de volle breedte. Dus het gaat om de industrie, onderhoud, maar ook mensen in de logistiek en ook in de dienstverlening. Dus op alle fronten zijn op dit moment tekorten en ze nemen ook snel toe. En waardoor worden die tekorten veroorzaakt? Nou, het heeft met een aantal dingen te maken. Er is natuurlijk in Nederland in brede zin een tekort op de arbeidsmarkt. Er zijn gewoon meer vacatures dan er mensen zijn om ze te vullen. Het gaat goed met de Rotterdamse haven, maar wat bovendien ook nog meespeelt is dat wij nu aan het begin staan van een enorme transitie, hè? De energietransitie. En daar hebben we gewoon heel veel extra mensen voor nodig. De haven is zich voor een deel opnieuw aan het uitvinden. Moet heel veel gebeuren. En daar hebben we gewoon heel veel handjes en ook brains voor nodig. Maar er zijn dus wel plannen voor verduurzaming. De haven drijft nog altijd grotendeels op fossiele energie. Heeft u dan een imagoprobleem? Hebben mensen geen trek om daar toch in te gaan werken? Hoe zit dat? Heeft u daar een idee over? Ja, nou goed, de haven staat natuurlijk wel bekend als een plek waar vies werk is. Dat is denk ik voor een behoorlijk deel achterhaald beeld. Heel veel van de beroepen uit het verleden zijn heel sterk gemoderniseerd. En dat, dat beeld dat, zal de komende jaren ook alleen nog maar beter worden. Omdat ja, die haven, zoals ik al zei, echt aan een nieuwe economie aan het werk is. En een groot deel van die energietransitie moet ook in de Rotterdamse haven gaan plaatsvinden. En daar horen ook nieuwe banen bij en ook mensen met nieuwe capaciteiten. Ja, het is dus een achterhaald beeld dat het alleen maar vies werk is. Maar hoe gaat u dat imagoprobleem toch proberen op te krikken? Op velelei manieren. Kijk, heel veel mensen kennen de haven niet. Er zijn niet voor niks de komende dagen de Wereldhavendagen, waarin mensen ook goed kunnen zien wat er in de haven gebeurt. Daar stellen ook heel veel bedrijven zich voor. Het is voor een deel ook gewoon onbekendheid vanaf jongs af aan. Niet iedereen is gewend om in de haven te gaan. De haven is natuurlijk ook langzaam maar zeker een beetje uit Rotterdam vertrokken. Hè. De Tweede Maasvlakte ligt echt op 3 kwartier rijden van het centrum van Rotterdam. Dus daar moet je ook extra moeite voor doen om ervoor te zorgen dat die mensen de haven leren kennen. Dat doen we ook op allerlei verschillende manieren. Bedrijven stellen zich voor, maar we hebben bijvoorbeeld ook een opleidings- en informatiecentrum. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Want onbekend, weten wij ook, maakt onbemind. En dat is hartstikke zonde, want er is heel veel moois dat er gebeurt in de haven. Ja, dan is er natuurlijk ook nog de drugscriminaliteit rondom die haven. Hoe kunnen werkgevers de veiligheid van hun mensen in de haven bijvoorbeeld ook 's nachts garanderen? Want dat speelt natuurlijk wellicht ook een rol bij dat imagoprobleem. Ja, ik denk dat het met die veiligheid op zich wel meevalt. Maar het gaat er vooral ook om, voelen mensen zich veilig? En daar is inderdaad ook een taak voor de bedrijven zelf. Door ervoor te zorgen dat je op een goede manier bijvoorbeeld het transport regelt. Dat mensen op een juiste manier weg kunnen. Dat je de shifts op een zodanige manier inregelt dat mensen elkaar ook goed kunnen aflossen. En dat je niet alleen op straat loopt in een verlaten industriegebied. Dus daar is inderdaad heel veel aandacht van. Maar het is eerlijk gezegd niet de reden waarom mensen niet genoeg voor de haven kiezen. Dat is vooral heeft ook te maken gewoon met de transitie waar we doorheen gaan en waar we gewoon heel veel extra handen voor nodig hebben. Nou, ik wens u heel veel sterkte om al die mensen te vinden. Dank u wel. Victor van der Sijs, voorzitter van Delta Links. Het is 8:55. Ruim 100 Limburgse gezinnen kunnen deze maand vakantie vieren op kosten van de Rotary en ondernemers in Zeeland. De Limburgers, die zijn getroffen door de overstromingen van juli, kunnen wel een uitje gebruiken, vonden ze in Zeeland. En de eerste gezinnen die genoten deze week al van hun rust. Verslaggever Mark Hamer ging langs op een vakantiepark in Renesse. Is dat het? Ja. Dit huisje. Dit huisje. Ja. Oké. Okay. René en Joël Paulsen en de dochters Lola en Donna komen uit Valkenburg. Aan de Geul. In de Geul was het. En een weekje hier gezeten, een klein weekje midweek. Klein weekje, maandag aangekomen en morgen gaan we weer terug naar Valkenburg. Oké, laten we even naar binnen gaan. En jullie hebben hier zo een luxe huisje gehad. Ja. Je zei al, Valkenburg aan de Geul, dus jullie hebben de overlast gehad? Ja, we hebben de overlast gehad. En nog steeds wel. Hoe erg was het? Nou ja, de kelder in de tuin stond volledig onder water. Gelukkig niet in de woonkamer. Maar ja, de kelder, dat is bij ons. En zoals denk ik in heel Valkenburg wel, meer een leefkelder. Dus een kelder, daar staat dan de auto, de motor, de fietsen. Eigenlijk staan daar alle waardevolle spullen. Veel waardevolle spullen, ja. En ja, vakantie. Vakantie, ja. Ja. Heerlijk. En jullie betalen hier helemaal niks voor? Helemaal niks, nee. Klopt. Marieke Braber, eigenaar van het vakantiepark waar we nu ook zijn. Het is een beetje uw initiatief geweest, hè? Die actie voor de mensen uit Limburg. Ja, met nog 3 anderen. Het Watersnoodmuseum en Rotary Zierikzee. En de Hiswa-Rekeronde branchevereniging. Daarmee hebben we deze actie op poten gezet. Hoe is dit ontstaan? Ja, eigenlijk heel simpel met een mailtje van goh, zou dit een optie kunnen wezen? Om die mensen even een paar dagen uit de rotzooi, even een paar dagen rust te kunnen gennen. En toen hadden we nog niet zo'n idee dat het ook echt een goede actie zou zijn. Want ja, willen mensen dat wel? Willen ze wel weg? Nou, in de loop van de 2 weken werd het duidelijk dat mensen dat heel graag wilden. En dat het zeer gewaardeerd werd. Maar hoe lukt je het om het gratis te krijgen? Ja, dat lukt alleen maar door hele mooie Zeeuwse familiebedrijven die dit gewoon zonder. Ja, het is 1 mailtje geweest en daarop kwamen de reacties al binnen, zeg maar. Dus, hoe verklaart u dat er zoveel animo was? De link gelijk met de ramp, 70 jaar terug, die werd direct gemaakt. 53? Ja, 53 speelt dan een grote rol mee. Bijna iedereen heeft ouders die het hebben meegemaakt. En dat is een directe schakel. En ook omdat Limburg toen de Zeeuwen heeft geholpen.

In Amsterdam is de dierenambulance gisteren opgeroepen omdat iemand een slang onder zijn keukenkastje had gevonden. De ontsnapte rode rattenslang zat vast op een lijmplank die daarvoor muizen was neergezet. De partner van de beller was al het huis uitgerend, schrijft AT5. De dierenambulance is het dier komen ophalen. Ze hebben de vinders nog wel even een vermaning gegeven, omdat lijmplanken heel dieronvriendelijk zijn en eigenlijk zijn die ook verboden. In een slangenopvang is de slang bevrijd van de plank. De wurgslang maakt het goed, maar de eigenaar is nog niet gevonden. En aankomende zondag tilt voor het eerst in jaren weer een Formule 1-coureur de trofee omhoog in Zandvoort. En dat kan natuurlijk niet het eerste beste bekertje zijn. De trofee die wordt uitgereikt is gemaakt in Leerdam. Deze glasblazer is er tijden mee bezig geweest. Maar het was geen simpele opdracht, zei hij tegen RTV Utrecht. Hij moet echt passend zijn op het beentje. En dat voetje moet echt goed op elkaar aansluiten. En de kleur groen moet natuurlijk van de cup naar het beentje. En het voetje moet allemaal wel gelijk zijn. Dus dat maakt het wel heel erg lastig voor ons om dat goed voor elkaar te krijgen. En de glasblazer hoopt natuurlijk dat Max Verstappen zijn cup omhoog mag tillen. En de Volkskrant schrijft over het perfecte middagdutje. Na een korte nacht kan dat helpen. Een kort dutje frist je hoofd namelijk even op, zodat je de uren daarna weer met hernieuwde alertheid verder kunt met waar je mee bezig was. En toch is het een hele kunst, zegt een neuroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, daar weten wij alles van, denk ik. Ik kan daar een college over houden, over dutjes na ochtenddienst. Ik ook. Want als je te lang gaat slapen, dat is het, hè. Dan kom je in de ik wil blijven slapen malaise. En dan is het ineens 5 uur en denk je, oei. Ja, of je wordt veel te laat wakker, of je wordt vroeg wakker, maar je voelt je eigenlijk gewoon nog steeds een heel moe. Maar het perfecte hazenslaapje is dus 10 tot 20 minuten en het liefst direct na de lunch. Veel te kort. As tears go by. Het is 9:10. Vandaag bestaat tv-programma RTL Boulevard 20 jaar. Onderwerpen als royalty, lifestyle, misdaad en de laatste entertainment nieuwtjes staan er dagelijks centraal. En het is inmiddels een begrip op de Nederlandse tv. Ook het privéleven van BN'ers is regelmatig onderwerp van gesprek aan de desk. En dat neemt niet iedereen ze in dank af. Albert Verlinde was ruim 16 jaar lang een van de vaste gezichten in Boulevard. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd toch ook wel een beetje, hè? Ja, toch wel, hè? Ja, het is. Nou ja, wie had het kunnen denken 20 jaar geleden toen dit avontuur begon? Het was natuurlijk echt een nieuw programma. Zoiets bestond niet op Nederlands TV. Dat we 20 jaar later bij stil zouden staan dat het een vaste waarde in het kijkpatroon van mensen geworden is. Want laten we even luisteren naar een fragment van die allereerste aflevering uit 2001. Terwijl het Nederlands elftal deze zomer vrolijk vakantie vierde, ging bondscoach Louis van Gaal in het geheim onder het mes. Een plastisch chirurg zou volgens bronnen flink gesleuteld hebben aan de boksersneus van Gaal. En dat is iets wat niet door de natuur wordt gedaan. Dat moet door een operatie zijn gekomen. Straks krijgt u de hele neus. Ja, straks krijgt u de hele neus. Wat denk je als je dit zo terughoort? Nou ja, eigenlijk zit natuurlijk al een beetje het succes in dit fragmentje. Namelijk een soort nieuwsgierigheid. Dingen noemen waarvan artiesten vaak, of bekende Nederlanders vaak zelfs niet willen dat ze genoemd worden. Maar ook wel meteen een stevige knipoog erbij. Dus jezelf ook niet al te belangrijk maken. Dat zit eigenlijk allemaal in dit fragment. En ik denk dat dat ook het geheim is van het ja, echt onvoorstelbare succes. Want dat ging verder dan we toen hadden kunnen verwachten bij dit wankele eerste aflevering. Ja, want vanuit welke gedachte is Boulevard ooit begonnen? De eerste campagne heette U kijkt toch zeker ook niet? Dus het moest een soort heimelijk genoegen zijn. Dat je denkt, nou nee, ik kijk echt niet. Maar het moest ook echt een Boulevardblad op tv zijn. En dat is, ja, dat is echt helemaal gelukt. En Leo van der Goot, dat was toen de programmadirecteur, die heeft het programma bedacht. En toen stonden eigenlijk heel veel mensen in de rij om eraan mee te werken. Maar hij had heel duidelijk in zijn hoofd dat het programma ook met een mening moest worden. Ja, en toen kwam hij op een gegeven moment bij mij uit. Terwijl ik daar je had wel een mening, hè? Ja. Ik had hem wel. Nou ja, maar het stond als op tv niet. Want ik was een soort pratende pop bij SBS Show News. Dat andere entertainmentprogramma, wat ik eigenlijk ook, waar ik ook aan de wieg gestaan heb. Maar op de radio bij Edwin Evers, ooit bij de KRO begonnen, had ik een wekelijks rubriek waar ik wel mijn mening gaf. En dat had Leo gehoord. En die zei, dat moet ik eigenlijk op tv hebben, zoiets. Nou, zo ben ik er gek bij gekomen. Ja, die ongezouten mening geven op tv, dat leverde ook wel relletjes op. Nou ja, niet alleen relletjes, maar zelfs beveiliging heb ik gehad bij Tijd en Weilen. Ja, nee, echt kogelbrieven. Boze BN'ers of... Ja, serieus. En ergens Daniel Smit in een blad van ik snij hem de strot af als ik hem tegenkom. Dus dat zijn leuke quotes. Maar inderdaad, ook volgens mij heb ik op een gegeven moment geroepen over Jordi Bernal. Nou, of hij nou homo is, klassiek en nooit. Je kunt alle kanten op. Nou, daar was de manager niet blij mee en die is niet meer onder ons. Maar nou ja, dat soort dingen zijn echt gebeurd. Dat ik nou ja, politiebewaking had. En ik ben ook wel eens vanuit door de recherche gebeld dat bepaalde criminelen, waar ik dan ook grappen over gemaakt hadden, ja, die werden afgeluisterd in de cel. En werd ik toch gewaarschuwd om een beetje op te letten. Dus ja, dat heb ik op die moment nooit naar buiten geroepen. Maar er waren wel pittige tijden af en toe, ja. Ja, dus de impact was groot van dat programma. Iedereen keek. Het was daar echt oprecht in de hoogtijdagen. Keken er om 6:30 1,4 miljoen mensen. En s'avonds in herhaling ook een keer 300.000. Dus als je 1,7 miljoen mensen hebt en je zegt dingen die de dag daarna in de ochtendshows, zit natuurlijk ook in de. Ja, dat was een hele hype. Ja, dan heeft iedereen het erover. Ik sprak ministers en die zeiden, ja, ik kijk ernaar als ik s'avonds thuis kom. Maar mijn werkster komt vanmorgen binnen. Die zegt ook, heb je dat gezien? Mm-hmm. Dus het ging van laag naar hoog. Iedereen keek eigenlijk. En wat is het grote verschil tussen Boulevard toen met die enorme impact en Boulevard nu? Nou, ik denk dat de artiesten wat assertiever geworden zijn. Je hebt nu de social media. Toen wij begonnen was internet, ja, je kunt je niet voorstellen, maar het internet was er nog maar net. En wij gingen eigenlijk, zeg ik altijd, met een soort mijnlampje door de krochten van het internet en vonden er allerlei nieuwtjes en berichten. Dus je liep heel erg voorop. Henk van der Meijden was voor die tijd, de pagina privé, dat was de pagina waar alles stond. Toen Boulevard kwam, dachten artiesten, hey, als ik morgen weet dat ik bij Henk van der Meijden op de pagina sta, kan ik beter vanavond mijn verhaal bij RTL Boulevard doen. En nu denken artiesten, hey, als ik vanavond bij RTL Boulevard zit, kan ik beter nu op social media zeggen wat ik er zelf van vind. Dus dat is een ontwikkeling, een emancipatie van de BR, laat ik het zo noemen. Ja, al jarenlang staat RTL Boulevard natuurlijk regelmatig in de kijkcijfer top 10. Niet meer 1,7 miljoen, maar rond een miljoen zit het meestal. Ja. Wat blijft de aantrekkingskracht van het programma? Ja, toch nieuwsgierigheid. Ik denk dat waar je naar zit te kijken is een soort uitvergrote wereld. Hè. Vroeger hadden we heel veel contact in de buurt met mensen. En eigenlijk zijn BN'ers een beetje onze buurtjes geworden. En een goede RTL Boulevard, zeg ik altijd, dat moet zijn als een voetbalwedstrijd. Je weet, het is niet voorspelbaar. Je weet nooit wanneer dat doelpunt of die grap of die foute opmerking geplaatst wordt. Het is denk ik dat geheim. En nu vind ik RTL Boulevard een hele geoliede machine. Die zo, kijk, wij deden maar wat. Ik bedoel, en dat trof toevallig doel. Maar nu is het gewoon een hele geoliede machine geworden. Die niet meer zo op de mannetjes hangt. Als boven Ervedoor en Albert Verlinde. Maar meer een formule geworden is waar iedereen ook goed in kan zitten. En dat vind ik wel een mooie evaluatie van dit programma geworden. Maar hoe lang blijft dit format nog vers? De volgende 20 jaar gaan we ook nog meemaken? Ja, ik denk het wel. Als ik een kleine tip aan de Wereld Draait Door mag geven, of aan de publiek om mag geven. De Wereld Draait Door, als je gewoon de titel had gehouden en je had heel langzaam de presentatie vervangen, had dat programma nog jaren meegekund. En dat geldt voor ook RTL Late Night had gewoon de naam gehouden en wisselt poppetjes in. Nou, dat is wat Boulevard precies doet. Als de zender steeds een beetje wakker blijft en het bij blijft sturen, ja, dan kan het nog jaren mee. Een gratis tip nog even aan de NPO van Albert Verlinde. Zo ben ik er ook weer. Ja, precies. Voormalig presentator van RTL Boulevard en tegenwoordig werkzaam bij Shownieuws. Live sport op NPO Radio 1. Berghuis met een voorzet. En Gakpo, die moet erin, maar die gaat er niet in. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Nu een goede voorzet geven, dat lukt. En Klaassen, goal! Morgen de tweede wedstrijd onder Van Gaal. Nederland-Montenegro. Live sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Je hoort het hier en nergens anders. Morgenavond om 20:15 in NOS Langs de Lijn. Nederland-Montenegro. Het nieuws van alle kanten. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De doelstelling van klimaatorganisatie Urgenda om een kwart minder broeikasgassen uit te stoten wordt vrijwel zeker gehaald. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Volgens voorlopige cijfers van het RIVM was de uitstoot vorig jaar 25,4% lager ten opzichte van het jaar 1990. Eerder dit jaar werd nog ingeschat dat het doel net niet gehaald zou worden. Ook nu houdt het RIVM nog een slag om de arm. Als de definitieve cijfers bekend worden, zou het ook nog net onder de 25% kunnen uitkomen. Vooral vorig jaar daalde de uitstoot hard. En dat kwam met name doordat minder steenkool werd gebruikt. De lockdown had volgens het RIVM maar een beperkt effect. In Nieuw-Zeeland heeft een man mensen neergestoken in een supermarkt in de stad Auckland. Er zijn zeker 6 gewonden, van wie 3 er slecht aan toe zijn. Volgens premier Ardern was het een terroristische aanval. Die is uitgevoerd door een man met de Sri Lankaanse nationaliteit. Hij was een aanhanger van IS. Hij werd al een tijd door de politie in de gaten gehouden en gevolgd. En daarom waren er snel agenten ter plekke. Hij zou binnen 60 seconden na het begin van zijn aanval zijn doodgeschoten door de politie. De man zou alleen hebben gehandeld. De wethouders van cultuur van de 4 grote steden willen dat de coronasteun aan culturele instellingen langer doorloopt. Dat schrijven ze in een open brief aan het demissionaire kabinet in de Volkskrant. De bedoeling is dat de steun per 1 oktober wordt stopgezet. Maar volgens de cultuurwethouders zijn de bezoekersaantallen dan nog niet op het oude niveau. De bestuurders noemen het stopzetten van de coronasteun de doodsteek voor de sector, omdat volgens hen de reserves op zijn. Meer jongvolwassenen dan voorheen kampen met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het CBS. Een kwart van de mensen tussen de 18 en 25 jaar voelde zich in de eerste helft van dit jaar geestelijk niet in orde. En dat is 10 procentpunt meer dan vorig jaar. Of de cijfers worden veroorzaakt door de coronacrisis is volgens het CBS nu niet te zeggen. Niemand is volgens het CBS psychisch ongezond als hij of zij zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. Volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met zulke klachten dan andere leeftijdsgroepen. Asfaltcentrale APN in Nijmegen stoot veel meer schadelijke stoffen uit dan is toegestaan. Bij een onaangekondigde inspectie werd 17 keer de toegestane norm gemeten. De omwonenden zijn boos omdat de gemeente hen niet heeft ingelicht. Volgens de verantwoordelijk wethouder zou dat op een later moment gebeuren. Ook zegt hij dat bij andere controles geen overschrijdingen zijn vastgesteld. Het bedrijf achter de asfaltcentrale komt volgens Omroep Gelderland op een later moment met een verklaring. Het weer. Het blijft droog met in het zuiden en midden het meeste zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit weekend blijft het droog met vooral op zondag veel zon. Het kan dan lokaal 26 graden worden. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Het NOS Radio 1-journaal. De Urgenda-doelstelling om een kwart minder broeikasgassen uit te stoten lijkt te zijn gehaald. Volgens voorlopige cijfers van de zogeheten emissieregistratie van het RIVM was de uitstoot vorig jaar 25,4% lager ten opzichte van het jaar 1990. En het hoofd van die emissieregistratie is Margreet van Zanten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vooral de daling in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor is fors. Er werd 9% minder CO2 uitgestoten. Waar zit hem dat in? Ja, dat zit hem grotendeels in een daling in de elektriciteitsproductie. Daar is veel minder steenkool voor gebruikt. En dat zit hem in dat bijvoorbeeld de centrale in de Hemweg in Amsterdam eind 2019 gesloten is. En dat een andere centrale bij de Maasvlakte in 2020 eigenlijk grotendeels stil lag door storingen. En verder zijn er gewoon, ja, waren de kolenprijzen hoog. Mm-hmm. En was er ook wel minder vraag naar elektriciteit vanwege corona. Ja, eerder dit jaar werd bekend dat de Urgenda-doelstelling juist niet gehaald was. He, toen leek de daling van de uitstoot te blijven steken op iets minder dan een kwart. Zoals de rechter ook had bevolen. Hoe komt het dat het nu dus wel gehaald wordt? Nou, of het doel gehaald wordt, dat is nog niet te zeggen. Want dit is dus de cijfers die vandaag bekend worden. Voorlopige cijfers. Dat zijn voorlopige cijfers. Ja. En wij gaan van het najaar de definitieve cijfers berekenen. En omdat het uiteindelijke reductiepercentage zal wel rond die 25% uitkomen. Maar ja, voor het halen van het wel of niet het Urgenda-doel maakt het heel veel uit of het er dan net onder zit of net boven. En wanneer is het echt definitief? In januari 2022. Oké, in hoeverre heeft het allemaal met corona te maken? U stipte het net een beetje aan. Door de lockdown hebben we bijvoorbeeld minder auto gereden. Speelt dat allemaal een rol? Ja, dat heeft wel de goede kant op geholpen. Want inderdaad, alle mensen in Nederland hebben ongeveer 17% minder kilometers afgelegd in de auto. Nou, en als je geen auto rijdt, stoot je ook geen CO2 uit. Dus dat heeft wel de goede kant opgewerkt. U houdt ook gaat u verder? Nou, we zijn ook 100 kilometer per uur gaan rijden overdag. Ook dat werkt de goede kant op. Ja, u houdt ook de uitstoot van andere stoffen bij, zoals van fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak. Zijn die ook allemaal gedaald? Ja, de meeste stoffen daarvan, zoals fijnstof en stikstofdioxide, laten net als de afgelopen jaren gewoon een nette daling zien. Ammoniak is de enige die laat een hele kleine stijging zien. Een beter beeld is eigenlijk om te zeggen dat die gewoon de afgelopen jaren min of meer stabiel blijft. En hoe komt dat? Dat het alleen geldt voor ammoniak? Dat het stabiel of een klein beetje gestegen is? Nou, ik denk dat iedereen weet dat we in Nederland wel een stikstofproblematiek hebben. En het is gewoon een heel hardnekkig probleem. En bij de andere stoffen hebben we gewoon allerlei schonere productietechnieken. Hè? De auto's worden steeds schoner en dat zorgt gewoon voor een gestage daling. Goed, dank u wel. Hoofd van de emissieregistratie bij het RIVM, Margreet van Zanten. Ja, over een uurtje beginnen ze dan eindelijk de races op het circuit van Zandvoort. Verslaggever Onno Beuker staat bij een van de ingangen van het circuit. Is het daar al druk? Nou ja, zeker. Of tenminste, het begint steeds drukker te worden hier. Ik sta bij gate 4, poort 4. Dat is een beetje aan de achterkant van het circuit. Helemaal aan de voorkant, meer aan de kust. Daar heb je dan echt de hoofdingang. En hier zeggen de mensen die hier komen... ja, dit is de ingang voor de echte fans. Dat zullen ze misschien bij de hoofdingang ook wel zeggen. Maar ja, iedereen heeft er zin in. Dat kun je merken. Vanaf 7 uur zijn hier de poorten al open. En dat betekent ook dat om 7 uur hier ook al de eerste mensen stonden... Toen was het even een tijdje rustig en nu begint het wel echt druk te worden. En ja, je kan gewoon merken dat ze er zin in hebben. En als ze hier aankomen, worden ze eerst welkom geheten. Een hele goede morgen. Alles bij de hand. QR-code en een legitimatie alsjeblieft. Telefoon op hoge helderheid. Dan mag je bij mijn collega's aan de linkerkant je QR-code en je legitimatie laten zien. Als je daar doorheen komt, staat er weer een team voor de tickets. Nou, dan wensen we jullie heel veel plezier, want met dit mooie weer moet het wel gelukken, toch? De grote dag is dan begonnen, of niet? Jazeker. Lang naar uitgekeken? Nou, op het laatste moment wel een beetje, hoor. Ja, ik ben wel heel erg blij mee, ja. En nu één dag, of heeft u het geluk van meerdere dagen? Nee, helaas één dag. Hoeveel zin heeft u erin? Toch wel heel erg veel zin, hoor. Ik ben wel gereed om... om te zien rijden uiteindelijk. U heeft nog een verse trui gekocht? Ja, zeker. Ik heb een nieuwe GB gekocht. Dat is wel mooi. De tribune moet straks oranje kleuren. Hè. Dat is het ideale vandaag weer. En we gaan voor de overwinning dit weekend. Maar niet met Max op één. Bent u er alleen vandaag of meerdere dagen? Nee, ik ben in Zandvoort ben ik vandaag alleen vandaag. En we zijn afgelopen weekend heel weekend in Spaar geweest. Maar dat was een beetje dramatisch iets. Maar goed, we hopen dat we vandaag een mooie dag krijgen, mooie zon erbij. Hè, en dat alles leuk weer wordt. De oranje trui. Natuurlijk ook voor Max Verstappen. Ja, zeker. Ja, dat moet ook. Hè. Dus alles moet straks oranje kleuren. Hè. Waar komt u vandaan? Hengelo. Ja. Of Rezel. Dus we zijn vanmorgen 5 uur al weggegaan. De gemiddelde race-fan, is dat een man of een vrouw eigenlijk? Nou, dat is allebei. Allebei. Ja, net zo fan, ja. Ik zie net iets meer mannen dan vrouwen voorbij lopen. Maar u bent ook wel een van de vele vrouwen. Hè? Ik kijk ze wel alle races, ja, klopt. Hoe fijn is het dat het vandaag dan eindelijk gaat beginnen? We hebben er even op moeten wachten. Dus we zijn blij dat het eindelijk zover is en dat we erbij mogen zijn. Blij dat de kaarten van vorig jaar geldig zijn gebleven? Ja, dat is wel heel fijn, ja. Dat is wel heel fijn. En dat we niet zijn uitgeloot natuurlijk. Vader en zoon, denk ik. Vader en zoon, dat klopt. Ja. Helemaal. Waar komen jullie vandaan? Uit Barendrecht. Uit Barendrecht. En moet jij niet naar school vandaag of mocht je nog een dagje vrij zijn? Hij mocht nog een dagje vrij zijn, hè. Ja. Het was eigenlijk eerst in de vakantie, dus het is vorig jaar verzet. Dus we hebben gevraagd of we alsjeblieft nog zo naar Zandvoort mochten. En dat mocht van school? Ja, dat mocht. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik zie dat het een gezinsuitje is geworden. Ja, dat is altijd. Ook naar Spa en dit jaar niet, maar... Dit jaar hier. Waar komt u vandaan? Gennep, Noord-Limburg. Met uw zoon ook? Ja, ja. Hoe heet jij? Menzo. Menzo. En voor wie kom jij hier eigenlijk naar de Formule 1? Max. Heb je er zin in? Ja. Wat ga je nou doen als Max Verstappen straks voorbij rijdt met zijn Formule 1-auto? Doe jij maar zeggen. Heel hard juichen, hè, jongen? Wat zei u? Heel hard juichen, hè? Heel hard juichen. Nou, volgens mij hebben we er zin in, hè? Ja. U heeft ook een vlag bij u? Ook al, we hebben alles bij, dus... Tijd om te gaan. Ik ga naar binnen. Heel veel plezier. Hey, dank u wel. Hè. Ja, de meeste mensen gaan gewoon naar binnen. Af en toe wordt er ook nog wel iemand teruggestuurd. Bijvoorbeeld als de corona-check-app niet werkt. En ik zag zelf iemand, die was de kaarten vergeten. Die moest hij weer even ophalen. Niet gelukkig thuis, maar die woonde hier in de buurt. Dus mensen gaan hier langzaam naar binnen. Een plaat uit 1997 alweer. Bittersweet Symphony van The Verve. De kritiek van Jan Publiek. En vanochtend spraken we China-correspondent Sjoerd den Daas over de Amerikaanse klimaatvertegenwoordiger John Kerry. Die is in China om het land te overtuigen om meer te doen in de strijd tegen klimaatverandering. Aan het einde van dat gesprek dat we met Sjoerd hadden, ging de bel. En nu klopt er iemand op mijn deur. Ik zit in een quarantainehotel. Okay. En er is me net verteld dat er iemand is op mijn vlucht die besmet of positief heeft getest op COVID. Dus ik vermoed dat ik bijna de benen moet nemen. Ja, Sjoerd moest de benen nemen, zei hij. Graag nader toelichten, stuurt André. Het klinkt voor hem wel een beetje gek, omdat dat iemand in een quarantainehotel zit en dan wordt daar aangebeld. Ja. En dan, wat is er aan de hand, vraagt André zich af. Nou, we hebben Sjoerd nog even aan de telefoon. Sjoerd, wat heb jij meegemaakt nadat die bel inderdaad ging en jij de deur opendeed? Nee, ik had mijn koffers al gepakt omdat ik wist dat ik ergens in de loop van de middag zou worden opgehaald. Maar ik wilde de luisteraar natuurlijk het verhaal over John Kerry niet onthouden. Wat er toen gebeurde was dat beneden een ambulance klaar stond. Daar mocht ik zelf mijn koffers in gaan laden. Ik werd door de nooduitgang door een van de medewerkers van het hotel in een hazmat suit, zoals het dan heet, zo'n maanlanderpak zou ik het bijna willen noemen. Die me via de nooduitgang die ambulance in heeft gedirigeerd. En uiteindelijk ben ik in een wat strenger beveiligd quarantainehotel terechtgekomen. Ja, en hier moet ik dan de rest van mijn dik 2 weken quarantaine doorgaan brengen. En je voelt je nog goed? Godzijdank. Ja, je gaat natuurlijk bij elk hoesje, elke keer als je het een beetje warm krijgt, wel nadenken. Ik had het net ook, weet je, je wordt uit die ambulance gegooid. Je mag niet met de lift het hotel in, je moet de brandtrap nemen, zeg maar. Ja, dan loop je met een koffer van 30 kilo, want ik had genoeg pepernoten meegenomen. Ja, al je pepernoten. Die al in de supermarkt lagen weer om die 2 weken door te komen. Dus ik had ontzettend veel bagage bij me. Dus ik had het loeiheet toen ik boven kwam. Maar tot nu toe, mijn testen nog steeds negatief. Ik denk dat het allemaal wel een beetje meevalt. Maar goed, je maakt je natuurlijk wel wat zorgen, ja. Heel veel sterkte daar. En de luisteraar Rob mist een nieuwsonderwerp in onze uitzendingen. Hij hoorde deze week niets over het Europese parlement. Hij stuurt, ik zou graag willen weten wanneer er weer nieuws uit Brussel komt over de Europese Unie. Zijn ze nog met reces, vraagt hij. Nou, het parlement is op dit moment aan het opstarten. De eerste commissievergaderingen die zijn al wel geweest. En dat zijn de vergaderingen waarin onderwerpen worden voorbesproken en voorbereid. Maar Rob, we gaan daar zeker in de toekomst natuurlijk weer aandacht aan besteden. Ja, dan nemen we dat gewoon weer mee, hoor. En Egbert, Helma en Angelina hadden wat moeite met kansberekeningen in het gesprek dat we hadden over de overlijdenskans van transgenders. Transgenders hebben bijna 2 keer zoveel kans om te overlijden als de rest van de bevolking nadat ze een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan. En klopt dat wel, vragen die mensen. Dus, want Egbert, Helma, Angelina, die komt allemaal op hetzelfde neer. We hebben toch allemaal 100% kans op overlijden, zeggen ze. Dat is zeker. Het is ook lastig, maar het klopt natuurlijk wel. Want transgenders hebben een hoger risico om ziek te worden en aan die ziekte te overlijden, om dus eerder dood te gaan. En uiteraard, iedereen zal een keer overlijden. Die kans is inderdaad 100%. Ja, daar hebben ze gelijk in. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Gaan we om 18 over 9 nog even naar het verkeer, Bianca Damink. En er staat file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Want er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Noord. Er zijn 3 auto's gebotst. Het kost je nu een kwartier extra. Vanaf Schiedam kom je in de file terecht en er zijn 2 rijstroken dicht. Het is een feestelijke dag voor Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij wint namelijk een van de belangrijkste wetenschappelijke prijzen, de Stevin-premie. Meneer Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u krijgt die prijs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek vanwege de maatschappelijke impact van uw onderzoek. Is dit de kroon op uw werk? Absoluut. Absoluut. Ja. Dit geldt als een Nederlandse Nobelprijs. Ik kreeg begin juli een telefoontje van de voorzitter van de NWO, Marcel Levy, totaal onverwacht. Ik was aan het werk en die vertelde mij dat ik die prijs kreeg. Ik heb na de beëindiging van dit gesprek een minuut lang zo met beide armen omhoog juichend bureau gezeten. Waarbij het langzaam inzonk dat dit al deze eer mij ten deel viel. Alsof u Olympisch goud had gewonnen. Ja, dit is echt de top. Ja. Want u zei eerder, voor deze uitzending, zei u tegen me... ja, het is een beetje de Nobelprijs in Nederland. Zeker, zeker. En wat ik zelf ook nog wel heel leuk vind, de Stevin-prijs... is genoemd naar Sigmund Stevin. Dat is een vroeg 17e-eeuwse Nederlandse wiskundige. En ook waterloopdeskundige. En ik ben van huis uit ook wiskundige. En ik ben de eerste wiskundige die deze Stevin-prijs heeft gewonnen. Stevin is heel beroemd. Die heeft bijvoorbeeld de decimale achter de komma bedacht. Dus 1,25, aha, dat komt van hem. En Nederland is de enige land dat een eigen woord voor wiskunde heeft. De alle andere landen is called mathematics, mathematiek, mathematica of zoiets. Maar in Nederland is het wiskunde. Dat komt ook van Simon Stevin. En hij noemde het wiskunst. Het zekere weten. Het zekere weten. En u weet heel veel zeker over digitale beveiliging. Ja. Hoe bent u ooit in dit vak terechtgekomen? Ja, sommige dingen gaan een beetje toevallig. Maar vanuit die wiskunde ben ik de informatica ingerold. En ik was altijd wel erg ook maatschappelijk geïnteresseerd. En computerbeveiliging, ook privacy... is van groot maatschappelijk belang. Er zijn enerzijds wiskundig en theoretisch hele belangrijke uitdagingen. Maar het gaat ook over machtsverhoudingen in de samenleving. Want informatie is macht. Wie kan er wel of niet bij informatie? Mm-hmm. Dat wordt geregeld via computerbeveiliging, via mijn vakgebied. Dus het heeft heel veel dimensies. En ik heb me de laatste jaren ook nog wel eens bemoeid met maatschappelijke debatten. Het is niet de eerste keer dat ik hier in Hilversum ben. En ik denk dat dat allemaal meegewogen heeft met de prijs. Ja. En als u terugkijkt op de afgelopen jaren, op uw carrière... wat is dan echt het belangrijkste onderwerp... of misschien een aantal onderwerpen om aandacht aan te besteden? Ja, ik ben vanaf ongeveer 2000 actief op dit gebied. De eerste jaren ben ik veel bezig geweest met dingen die eigenlijk niet konden. Misschien herinnert u zich nog wel de hack van de OV-chipkaart in Nederland uit 2008. Dat kwam allemaal bij mij uit de groep vandaan. Ik heb me bezig gehouden met digitaal stemmen. We hebben in Nederland een aantal jaar met stemmachines gestemd. Dat is ook rond die tijd afgeschaft. Nou, inmiddels weten we ook door Amerikaanse verkiezingen, Britse Brexit-referendum, hoe grote landen zich met elkaars verkiezingen bemoeien en proberen die te manipuleren. Dus het besef is wel doorgedrongen in Nederland dat dit soort zaken echt waterdicht, hekproef, Poetin-proef geregeld moeten worden. Dat zie ik wel echt als iets waar ik aan bijgedragen heb. De laatste 10 jaar, zou ik zeggen, heb ik ook nadrukkelijk gewerkt aan meer positieve dingen. Niet alleen dingen kapot maken, zal ik maar zeggen, maar ook proberen constructief wat te doen. Een van de dingen waar ik veel aan gewerkt heb, is digitale identiteit, online inloggen. Ik heb daar zelf een app voor ontwikkeld, ook weer samen met die groep, de zogenaamde Irma-app, waarmee je privacyvriendelijk kunt inloggen. Bijvoorbeeld waarmee je ook online kunt bewijzen dat je boven de 18 bent, zonder wat anders van jezelf te onthullen. Dat komt nu van de grond. En dat is leuk. Dat zie je vooral in de medische sector, dat nu gebruikt gaat worden. En daar merk ik toch dat er steeds meer openheid is voor, laten we zeggen, publieke waarden in de digitale wereld. Laten we dingen netjes regelen. Mm-hmm. Laten we dat in Nederland en Europa netjes regelen en niet alleen maar volgen zoals de Amerikanen uit Silicon Valley het willen, of de Chinezen steeds dominanter ook op dit gebied. Ik vind het publieke belang in de digitale wereld is mij erg na. En het doet mij ook pijn dat weinig op de politieke agenda staat. Ja, vindt u dat nog onvoldoende? Absoluut, absoluut. Ja, politici zijn daar weinig mee bezig. In hun belevingswereld gaat het toch heel veel over de fysieke wereld. Terwijl voor ons allemaal een groot deel van ons leven in de digitale wereld zich afspeelt. En wij overgeleverd worden aan de Facebooks. Facebook is in essentie een manipulatienetwerk. Het gaat over commercieel manipuleren of om politiek manipuleren. Nou, daar is weinig bescherming in de Nederlandse politiek tegen. Europa doet wat meer. Europese rechters doen ook nog wel eens wat daartegen. Maar ik vind dat de Nederlandse politiek het echt laat afweten op dit gebied. Wat zijn nou de grootste uitdagingen wat betreft die computerbeveiliging op dit moment? Ja, ik denk dat de afgelopen jaren heel duidelijk gebleken is dat ransomware een heel goed businessmodel is. Gijzelsoftware inderdaad, waarvan een bedrijf of van een organisatie waar NWO zelf last van heeft gehad, waar ik nou die prijs van krijg, dat bestanden door aanvallers versleuteld worden, waardoor je er zelf niet meer bij kan. En dan moet je los geld betalen om er weer bij te kunnen. En dat is een groot dilemma of je dat wel of niet doet. En dat is heel effectief gebleven. En uiteindelijk laat het ons zien als samenleving dat we onvoldoende geïnvesteerd hebben in die beveiliging. Ja, want wat je steeds ziet, als er weer zo'n ransomware aanval is, er zijn geen backups of de backups werken niet. En ze slagen dan toch in om die netwerken binnen te dringen. Hoe kan dat toch? Ja, het is denk ik iets genuanceerder. De grote organisaties zijn er inmiddels wel van doordrongen dat ze backups moeten hebben, dat ze dat goed geregeld hebben. Maar je moet die backups dagelijks maken. Hè? Want als je die eens in de maand maakt en je wordt aangevallen, ben je nog een hele hoop kwijt. Dus het vergt discipline, het vergt constante investering, het vergt bewustzijn tot op boardroomniveau. Ik zit in de Cybersecurity Raad. We hebben ook rapporten uitgebracht en gezegd, dit is chefzakken. Het is chefzakken. En er moet goed geïnvesteerd worden. We hebben ook opgeroepen dat het volgende kabinet, als dat er ooit komt, ja, precies. Ja, dat 800 miljoen hebben wij berekend dat nodig is op dit gebied om wat bij te blijven. En vanuit mijn academische achtergrond zeg ik heel duidelijk, het gaat om kennis, kennis, kennis. Je moet zorgen dat je goed weet waar je het over hebt, want anders ben je speelbal in deze wereld. Tot slot, kort, 2,5 miljoen euro is er verbonden aan deze Stevin-premie. Wat gaat u met het geld doen? Weet u dat al überhaupt? Ja, een deel gaat naar echt meer wiskundig werk. En voor een deel wil ik het gaan besteden in samenwerking met veel anderen. Proberen een nieuw community of sociaal netwerk op te bouwen op basis van publieke waarden, waarin ik het hoop met techniek te kunnen experimenteren en spelen, zodat mensen zich online iets beschaafder gedragen. En of je dat kunt regelen via techniek, door iets meer ook weer van je identiteit prijs te maken. Mm-hmm. Te geven. Ik heb veel dus met de identiteit gedaan. Kijk, als je in een discussieforum, een bepaald forum, alleen mee kunt doen als je volledige naam en e-mail adres prijsgeeft, zal dat er waarschijnlijk toe bijdragen dat mensen zich iets netter gedragen. Nou, dat zou heel mooi zijn. Dank u wel, Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging en ontvanger van de Stevin-premie. 1, 2, 3 voor de dag. De Amerikaanse president Joe Biden vliegt naar de zuidelijke staat Louisiana. De staat werd vorig weekend getroffen door orkaan Ida, een van de sterkste orkanen in de geschiedenis van de VS. Ida trok later langs de oostkust en kostte aan zeker 44 mensen het leven. Biden gaat in Louisiana de schade bekijken en lokale politici ontmoeten. Honderdduizenden mensen in het gebied zitten nog altijd zonder stroom en water. En de schade wordt geschat op zeker $50 miljard. Bij het gerechtshof in Den Bosch is de laatste voorbereidende zitting in de zaak rondom de dood van Nicky Verstappen. Vanaf november wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Het is de eerste zitting waar Peter R. de Vries, die afgelopen juli werd neergeschoten in Amsterdam, niet bij is. Hij was de vertrouwenspersoon van de familie van Nicky. Zijn zoon, Royce de Vries, die neemt het stokje van hem over. En bij het tv-programma Galit en Sophie zei hij daarover het volgende. Ik ben mijn vader niet, ik heb niet de illusie dat ik hem kan vervangen. Dat kan helemaal niemand. Maar ik weet dat deze zaak voor hem heel belangrijk was. Dus ik vind het dan ook belangrijk om op een bepaalde manier steun en support richting Bertie en Peetje en Femke toch een beetje voor te zetten. Dus zelf vind ik het ook gewoon belangrijk om daarbij te zijn. Ja, het is natuurlijk de eerste dag van het Formule 1 weekend op het circuit van Zandvoort. Verslaggever Vincent van Rijn is op het station Zandvoort aan Zee. Hoe is de situatie daar nu? Zijn er al veel fans? Zeker, het is behoorlijk druk nu, maar het gaat allemaal gesmeerd. 12 treinen per uur komen er hier aan bij het station. Iedere 5 minuten dus 1. En vanochtend vroeg zaten er dan misschien 50 mensen in, maar nu echt wel een paar honderd mensen per trein. En al die mensen hoeven dan niet door dat oude stationsgebouw daardoor heen, maar kunnen aan de zijkant via een grote trap het perron verlaten. En daarna gaan ze dan de Van Spijkstraat in op weg naar het circuit. Dat is een brede straat, helemaal versierd met zwart-witte geblokte Formule 1-vlaggen. En wat leuk is daar, is dat je heel veel bewoners ziet die denken, ik ga er een slaatje uitslaan. Die zijn dan druk bezig om koffie of andere drankjes te verkopen. En veel mensen dus met de trein, maar ik zie ook veel mensen op de fiets. Die hebben dan hun auto ergens geparkeerd en rijden met een leenfiets richting het circuit. Want over zo'n 2 uur, om 11:30, dan begint dan de vrije training. Dankjewel, Vincent van Rijn in Zandvoort. Gaan we nog even naar Carl Johan voor de onderwerpen in Spraakmakers. Ja, goedemorgen Simone. Goedemorgen. Spraakmaker vanochtend is Joni Krijt, voorzitter van de MBO Utrecht en lid van de MBO-raad. Nou, we hoorden vanochtend natuurlijk dat nieuws over de slechte mentale gesteldheid van jongvolwassenen. Nou, zij weet als geen ander hoe die in hun vel zitten. En vandaag begint ook het nieuwe MBO-jaar officieel. Met haar hebben we het over de lessen van de coronacrisis, want die zijn er zeker, ook voor het MBO-onderwijs. In het mediaforum buigen we ons nog even over de zorgen die informateur Mariette Hamer gisteren uitsprak. En dan vooral de bijna obsessie van politieke partijen met de beeldvorming. En dat ze zo bezig zijn met wat ze over elkaar zeggen, ook in de media. En het mysterieuze verhaal over drie broertjes uit Eindhoven die in 1959 kort na elkaar overleden. Mysterie is nooit opgelost. Na de hoofdpunten aan het nieuws. Fijne dag. NPO,